Middernacht, maandag 15 september. Mark Visser met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in de Middellandse Zee zo'n 200 emigranten uit Afrika verdronken. Voor de kust van Libië is een volgepakte boot met 250 mensen gezonken. De meeste zijn om het leven gekomen. De Libische marine zegt dat er slechts 26 mensen zijn gered. Volgens een woordvoerder ligt de zee voor de kust van Tjadjoura, ten oosten van Tripoli, vol met lichamen. Verschillende Arabische landen hebben volgens de New York Times aangeboden om luchtaanvallen uit te voeren op stellingen van IS. De krant heeft dat van functionarissen die meereizen met minister Kerry. Washington zoekt hulp bij de strijd tegen IS, maar wil wel de leiding houden. Kerry bezocht onder meer Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije en Egypte. De opvang van asielzoekers loopt vast. Dat komt doordat er dit jaar al zo'n 6000 Syriërs zijn binnengekomen, terwijl eerdere vluchtelingen uit vooral Eritrea ook nog geen plek hebben. Volgens staatssecretaris Steven is de rekken volledig uit. Kazernes zitten al vol en het lukt ook niet om asielzoekers in gewone huizen te plaatsen. Steven denkt over onconventionele maatregelen, zoals opvang bij mensen thuis. In Amsterdam zijn de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt aan Abke Haring en Jacob Derwig. Haring kreeg de Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in Hamlet versus Hamlet. De jury noemt haar spel ontroerend en overtuigend. Jacob Derwig krijgt Louis d'Or voor zijn hoofdrol in Who's Afraid of Virginia Woolf. Volgens de jury speelt Derwig vilijn, bot, charmant, geestig en door geloofwaardig. Alberto Contador heeft voor de derde keer de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Laatste etappe was een korte tijdrit in de stromende regen. Contador werd daarbij 101ste, maar daarmee kwam zijn leiderstrui niet in gevaar. In het algemeen klassement werd Chris Froome tweede. Tot besluit het weer. Wolkenvelden met vannacht kans op mist. Overdag zon, wolken en in het noordoosten kans op een bui. En het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne. Zeg het maar. Welkom bij de Echte Janne, voor de Gouden Radio Ring genomineerde radioshow van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemsek van diezelfde voor de Gouden Radio Ring genomineerde radioshow van Poont. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En op Twitter is niets anders dan Echte Janne, want wat had dan zou het kunnen zijn, Jan? Precies. En Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus beloof je wederom dat de onderste steen boven komt. Dat de laatste menselijke resten nu toch echt naar huis komen. Dat persoonlijke bezittingen dit keer wel worden opgehaald. En dat de daders voor het gerecht zullen worden gebracht. Zoals premier Rutte weer eens uit zijn nek haar kletste over de MH17-ramp. Dan ben je dus een ontzettende wat, Jan? Een ontzettende Johan. Precies, Jan. Precies, Jan. Maar voordat we natuurlijk verder gaan met Echte Jan of Johan, gaan we eerst een stukje zelfbevrediging naar de mensen toe doen. Want we zijn dus genomineerd met Echte Jan voor de Gouden Radio Ring. Dat is een soort van... Dat is televisiering voor radiomakers. Ja, in ieder geval dan wij hebben besloten eigenlijk om hem nu te winnen. Ja. Want het is wel mooi geweest. Ja, we hebben het ook nodig. Wij zijn een revolutionair radioprogramma. Vernieuwend. En wij hebben de boel opgeschud hier. 4 jaar kwaliteit. 100.000 luisteraars. En het wordt godverdomme tijd dat wij nou... Oh, er zit een CDA bij ons. Het wordt potverdikkie tijd dat wij nou een keer met die gouden ring aan de haal gaan. Dus wij roepen alle luisteraars op van Echte Janne op de Echte Janne te stemmen. En dan denk je van, nou dan is het goudenradioring.nl. Nee, natuurlijk niet. We maken natuurlijk bij de NPO... Radio 1, een lastig zootje van. Zal ik het proberen? Het is dus http... Dubbele punt, web... Punt Avrotros aan elkaar. Punt NL. Slash. Ja, Radio Ring, daar is hij dan. En weer een slash. En dan kan dus niemand... ga naar Google. Tik Gouden Radio Ring in. Dan kom je op een website en dan kan je dus op ons stemmen. Precies. Dan moet je jezelf wel weer aanmelden via alle gezeiken. En voor de mensen onder ons die een hekel hebben aan zich identificeren via sociale media, het kan ook via mail. Want daar hebben we er nogal veel van die mensen die dat gewoon niet willen. Ja, prima. Maar in ieder geval stemmen we ons, dan halen we die Gouden Radio Ring op. Dan kunnen we gewoon weer verder, weet je. Dat is lekker. Punt avrotros.nl/radio. Ja, precies dat. En dat zullen we dan de rest van de show gaan herhalen. Want zo kunnen wij dus de stemmers krijgen. Precies. Verder wil ik nog even de groeten doen aan Joyce. Oh, ik word hier zo ontzettend misselijk van. Laten we nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan. Johan, echte Jan. Joyce! Of Johan, echte Jan. Meen je niet? Ja, weet ik wel. Dat is een prachtige naam. Ja, ik kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. De enige echte, Diederik Samson. Oh. Moet je dit maar niet uitzenden, het heeft helemaal geen zin. Ja, dat Didi een prutser is, dat wisten we natuurlijk al lang al. Want de P van de A, zielig, die staat nu op 11 zetels. Oh. Ja, dat is ook meer dan begrijpelijk. Eigenlijk nog 11 te veel. Maar dat Samson mij probeerde te censureren in de Tweede Kamer... door te zeggen dat ik een interview niet mocht uitzenden, Jan... is toch helemaal om te janken of wat? Ja. Wat een enorme slappe wind. Dat is die badmuts toch. Maar moet je opletten. Ze hebben daar dus nieuwe reglementen voor parlementaire journalistiek. Dat betekent dus dat als je een interview houdt met een politicus... Ja. En die zegt na het interview... nou, ik heb toch niet helemaal het gevoel dat dit helemaal mijn interview was... kan je dus zeggen, ja, luister, ik verbied je dit uit te zenden. En dan zou je dat niet mogen uitzenden. Als je het wel doet, kunnen ze je pasje afpakken... kom je de kamer niet meer in. Nou, maar echt. Maar echt, dat is toch godverdomme. We zitten niet in Noord-Korea, Jan. Maar dat mag alleen op dinsdag bij het vragenuurtje. Dus ik vraag die kale... Op welke dag deed je dat? Donderdag. Aha. Dus ik vraag die Samson naar Sinterklaasliedjes. Doet hij gewoon mee. Was niet zo aardig voor hem, maar prima, dat ken je van me. Zegt hij, je mag dit niet uitzenden. Ik zeg, maar dat... Maar Diederik, het is toch geen dinsdag? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Dus ik zeg, maar dan... Nee, ik wil niet dat je het uitzendt. Dus we hebben het uitgezonden, dus... Dus jouw parlementaire pasje gaat nu... Want dat was dus donderdag en geen dinsdag. Maar in ieder geval, wat een zure zakhooi is dat toch ook? Ja, maar jezus. Ongelooflijk, als jij de verlosser bent, en over Johan nog gesproken... En je bestaat op 11 zetels in de peilingen... Met een zinkend kabinet... Het is wel verschrikkelijk. Ja, nou, ik zou me ook niet leuk voelen als ik hem was. Samson is natuurlijk gewoon een enorme Johan. Ja. Wie er ook niet mag ontbreken is natuurlijk Josias van Aartsen. Het beeld dat de Schilderswijk of Transvaal... dat het één grote poel des verderfs is, dat is echt totale onzin. Daar gaat nu niet over dat wat we ook gaan zeggen... maar hij heeft ook nog gezegd dat het helemaal gewoon goede opleidingen moeten komen. Dat die mensen dan zelf... Tuurlijk, Jan, maar dat is toch vandaag ook zo? Vandaag gaat er iets anders. De lafste man van Nederland, laten we al zich horen. En dit keer faalt Flap de Rol van Aartsen nog harder anders. En natuurlijk kennen we hem als de burgemeester in de oorlogstijd... die voor de vijand kiest om te deescaleren. Maar meneertje is nu ook aan het censureren geslagen. Zoals een goed fout mens doet. De niet grappige grappenmaker Jan-Jaap van der Wal... zag dat zijn grappen over Josias uit de show werden geschrapt... door de gemeente Den Haag. Namelijk Jan... Dat is niet zo mooi, hè? Volgens mij, ik bedoel, je hoeft niet tekstvast te zijn... stond daar Jan-Jaap van der Hazelip. Oh, sorry, Jan-Jaap van der Hazelip. Ben je bang dat je weer een of andere snabbel misloopt... als je die Hazelip... Ik wist toevallig uit mijn hoofd hoe die man heette... en ik dacht, ik lees het gewoon op. Vind je hem leuk of zo, grappig? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Nee, maar dat je dan denkt van... nou, laat ik me Van der Wal zeggen in plaats van Van der Hazelip. Nou, jongen, als jij wilde ik Van der Hazelip... Ik zit op deze tekst zit ik te ploeteren. Oh ja? De niet grappige grappenmaker Jan-Jaap van der Hazelip. Dat vind ik dus mooi, proza. En lees je er niet op, vind ik gek. Sorry, luisteraars van Nederland. Ik doe het nog heel even overnieuw. Dankjewel. Waar staat het over? Ah ja, de niet grappige grappenmaker Jan-Jaap van der Hazelip. Een prachtig stukje proza van Jan Roos. Ja. Zag dus dat grappen over Josias uit zijn show werden geschrapt. Oh ja? Den Haag. Nou, en dat is toch... Dat is toch echt wel heel erg. Dus wat is het, Jan? En Johan. Ja, moet dat nog bij zeggen? Ja, dat is leuk. Dat is concept. Concept, oké. Okay. Laat het concept maar vasthouden. Met het volgende. Henkie Krol! Ik had dat toen niet moeten doen. Dan was de beeldvorming nu ook een heel andere geweest. Die vorige week ook niet al. Dat was je niet. Dat was je ziek. Tim! Hé, wat? Ja, dat was vorige week ook al volgens mij. Ja, nou was Jan ziek, hè? Ja, wat nou en? Ja, geeft niks, joh. Henkie, ja, Henkie, ik heb hem graag in mijn hol. Krol, is het... Ja, dat is toch ook weer proza. Is weer terug in de Tweede Kamer voor de Senile Bejaardenclub 50 plus gebreken. De hoofdhomo die stapte op nadat bleek dat hij zelf nooit pensioenpremie had betaald voor zijn gaykrantslaven. Oh, beetje rot als je alleen maar loopt te zaniken over te lage pensioenen. Ja, ja. Ook bleek dat hij ook nog eens 2 ton subsidie in een dildo-website had geduwd. Maar ja, goed, dat kan allemaal gebeuren. Ja, hoor. Maar toch loopt de falende flikker weer in Den Haag rond, alsof er helemaal niks aan de hand is. Nou, en dat, lieve mensen, vinden wij bij de echte Janne reuze knap. Ja. Is toch knap? Ja, heel knap? Dat je gewoon zo ongelooflijk niet deugt. En dat ze allemaal met open armen staan. Dan staat dat grijze tuigje weer. Oh, Henk zit weer in de kamer. 50 plus is godverdikke nog gestegen in de peilingen. Omdat Henk terug is. Henk is back. Henk, die geen pensioenpremie voor zijn eigen mensen betaalde. Maar wel dat het loopt te janken over de oude vandaag die het zo slecht hebben. Deze oude vandaag hebben er gewoon nergens zo goed als in Nederland. En Henkie de dildo-koning die... Hoppa, dan gaan ze weer op hem stemmen. Henk, als je dit hoort, je bent een ongelooflijke Jan. Ja. Klasse. Hey, maar als je zo fout bent... Koning ben je, ja. Nee, zeker weet. Hey, we gaan even gauw verder met Ivo Opstelt. Er komt dus een... en dat gaat dus over... De tijd is gekomen om het om hard op te zeggen. Open Opstelt is gewoon te oud voor ministerschap. Hij komt niet meer uit zijn woorden, vergeet van alles en nog wat. Max geheugentrainer is nog een beetje te hoog gegrepen voor hem. Dus tijd om lekker te gaan Zweeds puzzelen. Ja, zeggen we ook nog bij, bedankt voor alles. We hebben wel genoten van hem. Dus, maar kijk. Goed hier. Ik vind het een hele leuke het is een fenomeen. Man en heel aardig. Maar zeker niet. Doe hem eens na. Nee. Zo laag kom ik erover. Kijk, het is dus zo... Misschien enkele riet op aan te nemen. Ik deed het dus heel goed en dan ga je er doorheen lullen. Nee, dit is heel goed. Nee, het is dus zo als je goed bekijkt. Dus Goed, hè? Helemaal. Ja, dit is toch echt heel goed? Niet? Ja, schitterend. Dus ik wil iedereen bedanken. Dus Goed. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Echtejan.nl kunt u stemmen voor de Gouden Radio Ring op... Ja, ik ga niet weer die pokkenwebsite op. Je zou het ook niet meer weten, joh. Web.avrotros. Hij is de woordvoerder verkeer en onderwijs in de Tweede Kamerfractie van het CDA. Maar vertrek naar Friesland om naar de lijst voor de Provinciale Staten te trekken. Een heel warm welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Sander de Rauwe. Ja. Nu moet ik reageren. Dankjewel, nee, Jan. Dankjewel, is goed genoeg. Wat leuk dat je er bent, Sander. Dat mag ook wel een keer gezegd super. Worden. Ik had het altijd op mijn lijstje staan. Altijd genegeerd door jullie 8 jaar lang. Ik ga weg en ik krijg in 1 keer een uitnodiging in mijn e-mail. Ja. Nou zeg je tegen ons dat je pas over een half jaar weer gaat. Ja, klopt. Iedereen verklaart me al dood, behalve jullie. Super dank. Wij eigenlijk ook. Geen probleem. Want in Den Haag, als je zegt dat je weggaat, ben je weg. Nou, wat bij jullie is het net andersom. Nou, in één keer doe ik mee bij jullie. Nee, ik ga leven bij jullie. Wat eigenlijk een afzegger. Nee, dat is niet waar. Wij zijn hier niet van de Nee, maar dat is wel waar. Wij zijn hier niet van de wereld uit door. We hadden een afzegger en toen zei de Oompa Loompa, dat is de vrouw van de kutkebouter, zei, ja, ik heb een leuke vervanger geregeld, Sander de Rauw. En toen zeiden wij in koor. Wie? Ja. Maar ik heb het goed gemaakt met jullie, hè? Want jullie mochten me eigenlijk niet zo, maar ik kwam wel binnen met een goede binnenkomen. Nou, je kan veel over Sander de Rauw zeggen. Tenminste, ik niet, want ik ken de beste man helemaal niet. Maar, nee, maar ook niet zo goed. Die komt dus bij de echte Jan met een cadeautje voor ons aan. Hè? Ja. Met Friese grove worst. Warst, zei je toch? Warst. Ja, dat zei je. Nee, maar wij hebben altijd tot nu toe alleen nog maar halers hier gekregen en geen brengers. Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben laatst van Wierduk allebei nog 2 boekjes gekregen. Ja, boekjes. Ja, boekjes. Maar dat is niet echt een cadeautje. Maar meer een soort zelfbevredigingsvlekking was dat ook. Ja, dat ging kijk maar eens goede boeken schrijven. Wel grappig, trouwens. Dat of is dit jouw worst ook? Mijn vrouw zit nu... Dit is worst die ik ken, ja. Maar hij is ontzettend lekker. Het viel me trouwens ook op dat direct... De een die stopte hem in zijn tas. Die had echt zoiets wegwezen. Ja, iemand krijgt een ander welke? Deelde. Ja. Ik laat het aan de luisteraar om te beoordelen welke Jan dat dan is. Maar dat was direct zichtbaar. Nee, ik heb er helemaal geen moeite mee om toe te geven... dat we die worst van Jan nu aan het opeten zijn. En mijn worst, die gaat mee naar huis. Ja, het is ook crisis. Zo is het. Hey, we gaan eerst met jou, dit blokje gaan we wat actualiteiten leuk. Doornemen. Dan is het leuk als je er een mening over geeft. Hoeft en, niet, mag wel. Ik zou het wel doen. Straks gaan we het over de dingen hebben waar je misschien verstand van hebt of niet. Of wat ook. En als wij op een gegeven moment denken, wat een slapgouwe hoe, dan gaan Jan en ik gewoon met elkaar door. Is goed. Dan praten wij gewoon verder en dan... Kijk je maar wat je gaat doen. Ja, ik zal even kijken. Ik moet nog stemmen voor jullie volgens mij. Hè? Dus... Ja, dat moet je zeker wel doen. Zeker, hè? Maar echt Jan bij op... Web.avrotros/radioring, denk ik hoor. Ja, ik zou ook zeggen dat het niet goed is. Goed, laten we eventjes over teruggaan over het begin van die begin. Ik zat vandaag het NOS-journaal te kijken. Dat doe ik niet zo vaak meer, want ik vind het namelijk bijzonder slecht. Of mag ik dat niet zeggen? Maar mag je alles zeggen, is een vrij land, jongen. Maar toen ging het dus vrij over land. 2 ebola-patiënten... Die waren arts daar, Nederlanders, die waren hierheen gevlogen. Die liggen nu in het ziekenhuis met ebola. Ze hebben dan niet de symptomen, maar ze zijn wel dragers van het ebola-virus. Ja, ja. Ben je er nog? Ja hoor, het gaat toch moeiteloos goed. Dit. Ze gaan ze 24 uur in de gaten houden en daarna mogen ze naar huis. Ebola heeft een incubatietijd van 3 weken. Vraag 1. A. Waarom importeren we ebola in ons land? Vraag 2. Waarom importeren we ebola in ons land... en laten we die minkukels na 24 uur rondlopen... met hun ebola geconstateerd in hun lijf? Want stel nou dat ze nou eens eventjes naar de supermarkt gaan... en eventjes iedereen daar gaan lopen tongen... Dus het sterft zo zijn hele supermarkt. Dat is toch ook niet leuk? Nee, dat zie jij direct voor je gebeuren. Nou ja, ik doe dat wel eens. Maar als jij boodschappen gaat doen, dan kom jij binnen maar, en dan... Ja, laten we van een pak suiker dan... Sander, laten we de vraag eens wat we gaan doen. Ik vind wat? Op zich... Nou, vond je die vraag niet goed? Jij stelt hem heel boos en stellig. En dan gaat hij de verdediging. Want het is een keurig net genuanceerde jongen. Hm. Dus... Ja. Is het niet raar dat we mensen waarvan we weten dat ze heel ziek zijn... uit het land waar ze ziek zijn geworden naar huis houden? Dat vraag ik toch ook net letterlijk? Dat vroeg ik letterlijk. Nee, dat vind ik echt... Want je zet me dan neer van... Ja, het is een beetje een moeilijke vraagstelling. Nee. Terwijl je het letterlijk herhaalt. De list is dat. Ja, ik zal ik even tussenkomen? Of, ja. Nee, ja, goeie vraag eigenlijk, Jan. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het goed is om eens even te horen van... wat is nou eigenlijk precies het beleid? Dit speelt al heel lang, ebola. Ik mag aannemen dat de regering wat alert reageert... dan bijvoorbeeld de ISIS-dreiging. Dan zag je pas na maanden kwam er een briefje voorbij. Met allemaal, maar dus waarschijnlijk is dat ook niet zo... dat de regering de hele alert op te reageren. Maar ik moet toch aan antwoord schuldig blijven? Ik heb geen idee. Het is toch eigenlijk een beetje vreemd dat ebola is echt een verschrikking... En dat het daar in Afrika is heel erg. Maar dan ga je toch niet zeggen... Oh, kom, dan halen we die twee artsen wel naar Europa. En dan, als ze dan niet binnen 24 uur uit hun ogen gaan bloeden... dan mogen ze gewoon lekker rondjes gaan lopen in het park. Terwijl die mensen gewoon... Die hebben ebola. Ja, maar kijk, jij las waarschijnlijk, net als ik... afgelopen week de Telegraaf van ebola komt ons land binnen. Nee, dat was ik niet. En toen was het volgens mogelijk. Dus ik ben heel erg benieuwd of... Wat is het nou? Zijn ze nou ziek? Zijn ze niet ziek? Maar goed, ik kan niet beoordelen. Ik ben geen arts... Ik ben wel nieuwsgierig ernaar, maar... Ja, zou je zeggen dat het als regel verstandig is... om zeer besmettelijke en dodelijke ziektes buiten het land te houden? Ik denk dat dat een hele goede regel is. Alleen de grote vraag is, maar die kan ik niet beantwoorden... wat is nou precies met deze mensen aan de hand? Wat zijn nou de symptomen? Wat weten we ervan? En wat is het beleid van de artsen die daar hopelijk heel goed gestudeerd voor hebben? Ik weet het niet. Weet je wat ze vroeger deden? Hè? Dan hadden ze zo'n Afrikaans dorp, dan was dan ebola uitgebroken. En dan... Er kwam er een vliegtuig over en met een ding aan een parachute dacht ze, eindelijk hulp. En er was toch een waterstofbom, jongen. De hele pleurzooi ontplofte. Dan was de ebola weer weg. Ja, zo deden ze dat vroeger, Jan. Hè? Maar dat wist ik niet. Nee, maar weet je dat nu? Hey, ja. David Cameron, hè, dat is leuk, hè? Dat is de premier van Engeland. Mm. Die ging dus reageren nadat een Engelse hulpverlener, notabene, zijn hoofd was verloren door de leuke jongens van de IS. En die zei dus, ja... Maar dit zijn helemaal geen moslims, want de islam is een vredelievende religie. Dat je echt denkt, oké, dat is dan de baas van Engeland. Die denkt nog steeds, dus zeg maar wat in de jaren 90 bij ons naar binnen is gepompt. Vind je dat niet eng? Dat... Ik hoor het woord monsters voorbij komen. Dat vond ik eigenlijk wel een benaming waarvan ik denk, je zit in de goede richting. Nee, ik maar denk dat Cameron... je stapt buiten de realiteit. Hè? Dat is namelijk, ik vind het altijd zo'n makkelijk ding, dat je dan, hè, want dit zijn dan monsters. Nee. Het zijn mensen met een islamitisch geloof die dit doen. Door het monsters te maken, dan stap je buiten wat het is. Ja, precies. Dan dat vind je te ver weg. Jij wil het dichterbij hebben. Van, let op, dit zijn gewoon... Die mensen die hebben de islamitische staat hebben ze opgericht. Ja. En dan ga je dus als Engelse premier zeggen... Ja, maar het heeft helemaal niks met de islam te maken. Ja, dat vind ik echt naïef. Dat denk ik echt, joh, kom op, word wakker. Maar heeft hij dat echt zo gezegd? Ja, letterlijk. Maar natuurlijk om de boel, de mensen die... Ja, er waren natuurlijk heel wat islamiet in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik denk dat hij de rest, die misschien nog niet zo radicaal is... wil passiveren door zoiets te zeggen. Maar dat haalt niet zoveel uit, denk ik. Nee, maar weet je wat het probleem is? Stel nou dat jij dan... ik wou zeggen dat iemand jouw hoofd wilde gaan afsnijden... maar dat gaat helemaal niet lukken. Nee, dat gaat echt niet lukken. Nee, dat zit het steeds vast. Maar als je wil, dan wil je. Ik denk dat niet eens dat het met zo'n elektrische zaagmachine door jou de nek heen komen. Dat zou kunnen, dan... Maar stel dat ze kunnen, en dan zit je daar dus op je knieën... en dan zit hij die beul met dat zwarte mutsje op, die zegt... Nederland moet ophouden met zijn steun en een boel... want we vinden het in de islamitische staat helemaal niet leuk. En dan zet hij dus dat mesje op je strottenhoofd... en dan denk je dan bij jezelf... Ja, dit heeft dus helemaal niks met de islam te maken. Ik denk dat ik dit islam wel kwalijk zou nemen. Meen je dat nou? Ja, denk het wel. Maar daar heb je dan verder ook weinig meer aan, want dan haalt mijn hoofd eraf. Dus ja. Elite racist. Zou je dat trouwens echt merken? Je merkt het natuurlijk wel, maar hoe lang duurt het dan dat je denkt... Te lang, denk ik toch. Maar je schijnt heel erg in shock te raken. En zo, dat laatste. Oh ja. Nou, laten we dat maar overslaan, hè, want je hebt eigenlijk je zit op heel vies te kijken, dus dat zegt genoeg. Wat vind jij van de situatie van Ivo Opstelten? Ik vind Ivo Opstelten een buitengewoon aardige brombeer, maar je hebt soms echt 3 kwartier nodig om na 1 zin echt te weten wat bedoel je nou eigenlijk. Ja, maar daar hebben we het de hele tijd over. Oké, okay, nou, waar begint Jan dan Ivo, over? Ja, maar Ivo Opstelt is dus nu door 6 gevangenisdirecteuren. Het gaat even wat verder dan alleen maar een beetje zitten brommen. Ja. Hij is gewoon aangeklaagd door 6 gevangenisdirecteuren. Serieus te nemen mensen, neem ik aan, wegens ambtsmisbruik in de Demmingzaak. Ja. Nou, dat kan je niet meer wegzetten als we zitten gezellig wat te brommen voor de vaak. Nee, dit is gewoon echt een ernstige zaak. Ja, deze zaak is al heel lang aan het etteren, aan het terugkomen, aan het terugkomen. Zijn uitspraken, er was niks, er is niks, er zal nooit wat zijn, vind ik echt belachelijk. Hoe kan je nou zeggen, er zal nooit iets zijn, terwijl keer op keer weer schimmige berichten voorbij komen. Ik vind dat eigenlijk buitengewoon naïef en ook gevaarlijk als hij zegt, er zal ook nooit wat komen. Daarmee wek je een indruk, ik zal er alles aan doen dat er niks komt, want de waarheid mag niet genoemd worden. Ik weet niet wat waarheid is. Ja, en dan ben je niet ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar je bent ook nog van Veiligheid en Justitie. Dat pakt. Ja, maar jongens, wat? Maar waar moet je zeggen als minister, er zal nooit wat komen? Je zal toch als minister moeten zeggen, ik wil alle waarheid op tafel leggen. Nou, en wat voorbij komt, dat pak ik aan, want ik neem het serieus. Nog voordat de rechtszaak, of tenminste de mogelijkheid dat er een rechtszaak komt, zeg je dus al, ja, maar die man is onschuldig. Dat zeg je als minister van Veiligheid. Dat is echt een serieus, eng verhaal, hoor. Kijk, ik vind als een minister zegt, er liggen geen bewijzen waarvan een rechter heeft gezegd, dat is bewijs, dat je daar achter schaart, prima. Maar als een minister zegt, maar er zal ook nooit wat komen, dat vind ik echt bizar. Maar naast dat Opstelten misschien moet opstappen omdat hij gewoon licht seniel begint te raken, is het ook zo dat hij heel goed bevriend is met Demmink. En dat maakt het ook een beetje problemen. Hij zit samen met Demmink in een voor de studentenvereniging in een commissie. Waar hij dus vice-premier of president is, zeg maar, is. En Demmink is dan het hoofd. Zij zitten samen in een studentenvereniging. Maar even, die minister moesten toch al hun posten opzeggen en een commissie opzeggen voordat ze überhaupt minister konden worden? Ja, maar ook het probleem is een beetje, maar we moeten hier niet overheen lullen. Ivo en Demmink die zitten samen in een commissie voor een studentenvereniging. Die werken samen. Dus hij zegt gewoon over zijn vriend van die, er komt niks en er is niks aan de hand. Ja, ik begrijp ook niet dat de Tweede Kamer zich hier niet echt druk om maakt. Nou, dat weet ik wel. Ik kan de bewijsstukken kan ik je leveren, hoor. Ja, maar volgens mij heb je die al geleverd. En is onze Pieter Omtzigt hier ook zeg maar niet mild in of voorzichtig. Dus met Pieter Omtzigt heeft het CDA in ieder geval een Kamerlid in huis dat over deze zaak al heel veel vragen heeft gesteld en ook blijft doorvragen. Zeker weten. Dus dit wordt vervolgd, Jan. Maar daar volgt misschien de helft van de Nederlanders namelijk, onderzocht door minister Hond, vindt dat de minister van Veiligheid en Justitie beter kan aftreden om zich te laten opvolgen. En dit was dus nog voordat dit Demmink-verhaal kwam en ook nog voordat die nevenfunctieaffaire aan de haal ging. En dat zal er niet beter op zijn geworden, denk ik. Hè? Nee, maar laten we eerlijk zijn. Ik denk dat er veel mensen zijn die vinden dat alle bewindspersonen wel naar huis kunnen. Ja, dat is toch een wat speciale situatie, geloof ik, hoor. Denk je dat Opstelten minder populair is dan gemiddeld van het kabinet? Dat weet ik niet. Maar denk je dat hij het nog aan kan? Dit is een hele lange stilte. Ja, ik weet dat je dat niet moet doen op de radio, maar daarmee gaf ik mijn antwoord. Nee, dat vind ik makkelijk. Er is een verschil tussen dat een kabinet wat in het geheel niet populair is, dan vind je dus de ministers niet populair. En er is iets aan de hand waar je een tamelijk dubieuze zaak tegen jezelf krijgt, een rare rol speelt in een zaak rondom een hoge ambtenaar van je eigen ministerie, ex-ambtenaar. Ja. En ook nog eens een keer bepaalde bijbaantjes niet vermeld. En ook nog jezelf niet staande kunt houden in een debat over iets wat voor onze nationale veiligheid nogal belangrijk is. Ja. Dat vind ik toch iets anders. Is het niet de hoogste tijd voor Ivo? Ja, dat moet hij zelf bepalen. En vooral zijn chef, dat is Rutte, maar die vindt het kennelijk prima. En die heeft het ook van tevoren bewust overwogen om Ivo terug te laten komen. Maar ik moet zeggen, in mijn debat met hem over verkeersveiligheid, over justitie, vind ik op zichzelf dat hij altijd een poging doet om zijn best te doen. Alleen het is traag, het duurt lang. Er zit weinig schot in de zaak altijd bij hem. Dat is oké. Dat is natuurlijk. Kan dat mening ook wat te suggereren, een klein beetje? Kan dat ook de bedoeling zijn? Zo van, dat is zijn tactiek. Ja, dat maar is zijn als je Rutte bent en je stelt hem aan en je denkt, nou, dat is mijn grote vertragingsmonster. Elk probleem schrijf ik in die terminable voor me uit en heb ik. Nou, misschien wel. Misschien vindt Rutte het ideaal dat hij een heel rustig iemand om zich heen heeft die geen bedreiging voor hemzelf is. Want Rutte is natuurlijk zelf ook niet altijd degene die altijd 100% door zou moeten kunnen gaan. Maar luister jongens, eventjes. De voorzitter van de Tweede Kamer die zegt op een gegeven moment, kunt u gewoon even korte vragen stellen aan de minister, want hij kan het niet meer zo goed volgen. Dat is gebeurd, hè? Dat heeft Van Miltenburg gevraagd. Ja. Maar dan, ja, hallo, we hebben een land te besturen. We worden aangevallen door die mafklappers van de IS. En onze minister van Veiligheid, die moet korte vragen krijgen. Want anders kan je het niet onthouden waar het over gaat. Nou, daar voel ik me niet zo veilig bij, hè? Nee, nou, zijn er ergere dingen. Maar ik zou het prettig vinden als hij kortere antwoorden geeft. Want je hebt er echt veel tijd voor nodig om te snappen wat hij nu echt bedoelt. Nou, weet je wat? We geven het aan hem mee. Op ieder geval, als u luistert, dan kortere antwoorden graag. We gaan nu even verder met de belangrijke... Sorry, er zitten ook rubrieken in dit... We komen straks bij je terug. We komen zo bij je terug, maar eerst mijn favoriete onderdeel van de show. Maar goed, ik zou hem op mijn linkerbeen voor hem geven. Mijn alles hier, mijn Lavia Roos. Aanleiding van het gezever over de teksten van Sinterklaasliedjes, twitter ik de tekst: als de Nederlandse taal, wetten, volk, cultuur en feestdagen niet bevallen, pick up your shit and go. In mijn ogen een onschuldige uitlating. Het lijkt me namelijk heel normaal als je je ergens niet prettig voelt, ja, dat je vertrekt, uitgezonderd de gevangenis dan. En ik meen het ook, als mijn land, mijn volk, mijn cultuur, mijn taal, mijn manier van leven je niet bevalt, moet je opsodemieteren en je geluk ergens anders vinden. Flikken mij nu neer in Saoedi-Arabië met je hitte, walgelijke wetten, vreemde taal, onvriendelijk geloof en overal zand. En ik ben binnen 24 uur terug in Nederland. Omdat dit is waar ik leef, omdat dit is waar ik ben geboren, omdat dit is wie ik ben. Nogmaals, als jij dat gevoel niet hebt, als jij hier niet vandaan komt, maar ook als je hier wel vandaan komt en het bevalt je niet, zoek verder. De wereld is groot genoeg. Ga op zoek naar jouw heilstaat als dit het niet is voor je. Maar houd op met alles hier af te zeiken. En toch wachten op die verschrikkelijke Nederlanders die jouw uitkering komen storten. Dat die verschrikkelijke Nederlandse arts jouw gehandicapte kind behandelt omdat je het een leuk idee leek om met je nichtje te trouwen. Dat je met je huursubsidie in dat verschrikkelijke Nederland woont. Hé, vreemdeling, pak je spullen en ga weg. Jij wil ons niet, wij willen jou niet. Pick up your shit and go. Na deze tweet kreeg ik verbijsterende reacties. Bijvoorbeeld dat ik haat zaai. Waar ziet u haat zaaien in het verhaal dat als je je ergens niet bevalt, dat je moet oppleuren? Ik nergens. Als iemand bij mij komt eten, de bank afzeikt, in het eten spuugt en mevrouw een lelijke kankerhoer noemt, dan trap ik hem mooi met een boogje mijn huis uit. Dan ben ik niet aan het haat zaaien, dan verdedig ik waar ik voor sta. Een ander linksgekkie zei dat ik dus tegen vrije vermeningsuiting ben. Oftewel, buitenlanders die hier de boel alleen maar afzeiken, maken gebruik van hun recht om dat te zeggen. Prima! Niks mis mee. Zeg het, roep het. Maar op mijn beurt zeg ik dan dat als het je niet bevalt, waarom zo de tief je niet lekker op? Dat is hulp aan een ongelukkig mens. Pick up your shit and go. Reactionair of lachen erbij? Ach, ik noem dat een klein stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. En ja, er zat een licht rechtsrandje aan. Ja. Maar ja, goed, daar schaam ik mij niet voor. Mocht u luisteren als rechtsreactionaire luisteraar, gaan we onmiddellijk naar web.avrotros.slash. Nee, maar nu gaat het mis, want nu roepen we dat om voor die gouden radioring, maar we hebben een goede website niet. Hé, Kabouter, zoek jij eens even op wat die website nou is, joh, gozerd. Ja, web.avrotros aan elkaar. .nl/radiolink/. En dan moet je stemmen, dan moet je je e-mailadres geven, wat er ook. In ieder geval dan stem je op echt Jan, en voor de rest maakt het geen flikker uit. Nee. Goed, het CDA in Friesland kon bezwaarlijk de lokale held Sietse Poepjes uitroepen tot lijsttrekker. En dus kwam het provinciale bestuur Leentje Buurstelen er spelen in Den Haag. En werd Sander de Rauwe als lijsttrekker geronseld. Sietse Poepjes! Sietske Poepjes. Is toch een meisje ook? Een jonge dame. Hey, joh. Ja. Nou, in ieder geval, we praten verder met onze hoofdgast, die dus voornoemde Sietske Poepjes heeft verdrongen van de kop van de lijst. Sietske. Ik denk dat Jan zich verslikt heeft in een worst of zo. Een Friese worst of zo. Is dat een vraag? Ja. Sietske Poepjes. Nou, mijn eerste vraag is... Mijn vrouw zei vanmiddag, maar als je dan toch Sietske Poepjes heet, dan en je wil verderop, want ik denk maar dat Sietske, die zit niet al 100 jaar of wel. Dat is geweldig. Wij gaan ondertussen even door, Jan. Die moet even... zou je Sietske omschrijven als een reizende ster binnen het CDA-firmament of meer? Sietske is een weet je, je moet nodig haar gewoon een keer uit. Een vriendelijke plattelandsvrouw die er al 20 jaar zit. Nee, nodig Sietske een keer uit. Jonge vrouw. Dat bezig met infrastructuur, mooie brede wegen aan het aanleggen. En Jan, echt waar, ik weet zeker, Jan die wordt gek op haar. Die is nu heel enthousiast. Oh, dat zien luisteraars niet, maar je ziet hem bewegen. En... Sietske Poepjes. Sietske Poepjes, op nummer 2. Ja. Ik wist wel dat hij het leuk zou vinden. Ja, maar dan zou je toch zeggen dat als ik Sietske Poepjes was, hè, dan zou ik denken. Dat kan toch niet? Dan zou ik denken: van, weet je, ik wil in de public eye. En er zijn een heleboel types als Jan Roos in Nederland. Ja, daar hebben we te veel van, dat klopt. Maar het is hartstikke leuk, hoor. Misschien moet je het even meegeven dat het gewoon even andere naam moet. Het kan. Ja, maar dat is toch. Ja, maar er is toch een commissie bij het CDA die mensen selecteert. Dan kan je toch gewoon zeggen, ja, allemaal leuk, Sietske, maar je hebt Poepjes. Dat gaat echt niet lukken. Als je nou gewoon Sietske Jansen heet of zo. Of, ja, of Sietske Roos. Al noem je jezelf Poepjes. Dan gaat het al een stuk beter. Hallo, ik ben Sietske Poepjes. Dat is een vast grapje. Als je je naam gaat veranderen, dat je jezelf dan in plaats van Sietske Poepjes, Jan Poepjes zou noemen. Toch zijn er maar weinig mensen in Nederland. Hoe kan dat nou? Dat is toch een vrouw? Ja, begrijp ik. Nou, vertel verder. Ja, stom voorbeeld weer. Wat ik toch ook weer heel knap vind. Er zijn maar heel weinig mensen die op nummer 2 staan op een lijst. En al zo vaak op de radio genoemd zijn. De ene van de manier beklijft het wel bij jullie. Maakt het indruk. Ik zou moeten eerlijk zeggen, maar ik ben misschien wat kinderig. Maar ik zou dan, als we dan in de gemeenteraad, of weet het de provinciale staat, of weet is het. En dan zegt ze iets, dan zou ik zo. Ja, in de microfoon zou ik altijd doen. Ja, maar dat deed je net ook al. Daar begon je de uitzending mee. Dat doe je volgens mij haast standaard. Wat zeg je, mevrouw Poepjes? Dat is toch verschrikkelijk. Maar goed, waar gaan we het over hebben? Ja. Oh, ja. Maar goed, in ieder geval... Ja. Jij. Dit was een lijst, ja. Maar Sietske is dus niet boos dat ze rechts door een Haagse snotneus is gepasseerd. Dat, Nee joh, maar ben ik nou een Haagenees? Ik ben geboren getogen in Friesland. Ja, you tell me, maar dat is ook weer zo'n ding. Oh. Waarom ben jij? Je komt er vandaan, maar ik leef er. Ik ga aan de kroeg. Ik zet me voor Friesland in. Tuurlijk. Nee, dus het is niet zo dat je zo een beetje een halve Hagenees bent die getorpedeerd wordt op zijn arme provincie om een beetje mijltjes te maken voor de provinciale staten. En dan misschien stiekem de Eerste Kamer kansen een beetje te vergroten. Ja, het is hartstikke leuk als dat gebeurt. Maar laten we eerlijk zijn, Friesland is een hele mooie provincie. Maar is niet zo als wij in Friesland winnen dat wij dan een keer 16 zetels erbij hebben in de Eerste Kamer. Mag ik wat vragen? Leuk dat je wat vraagt. Doe dus. Ja, ik moest even bijkomen voor Sietske Poepjes. Oh, dat was het. ja. Je bent 33, hè? Yes. En je hebt dus nog een heel politiek leven voor je. Misschien. Je zit bij een club, het CDA, wat gewoon heel goed gaat op dat moment. En dan zeg jij, nou, ik ga naar Friesland. Dat klopt niet. Dat vind je gek, hè? Ja, dat slaat helemaal nergens op. Ja. Hoe kan dat? Nou. Of heb je stiekem een verhouding met Sietske Poepjes? Ik heb een goede verhouding met Sietske Poepjes. Oh, ja. En ja, absoluut. Ik ga ook de groeten doen. Want dit is echt. Zij is nog niet zo vaak op de radio 1 genoemd. Hè, bij de publieke omroep. Nee, gewoon even een van de neergezet worden. Als het ons lucht, is het ook niet de laatste keer. Hoor. Nee, maar dat is. Nee. Wij gaan de campagne in. We gaan haar uitnodigen. Als we die deal maken, dat zou superleuk zijn. Ach, wat een heerlijke avond. Wat was je vraag ook alweer? Nou, dat klopt niet dat je weggaat. Dat gaat heel goed. Maar als je nog 8 jaar in de kamer zit, dan ben je nog steeds 41. Ben je nog even piepjong. Ja. Waarom ga je nu al weg? Nou, ik heb er 8 jaar op zitten. Ik ga volgend jaar, als het goed is, weg. Ik ga weg omdat ik terug ga naar het gebied wat ik gewoon geweldig mooi vind om daar te wonen, te leven, te werken. Ja, die lulverhalen kennen we wel. Maar ik wil het echte verhaal hebben. Het echte verhaal is dat ik ontzettend veel plezier heb in mijn provincie. Dat ik een hele mooie provincie vind. En daar gewoon aan de slag wil. Ik wil lekker meters maken, campagne voeren. Wacht even. Dus jij zegt meters maken. Ik moet eerlijk toegeven, ik stel me bij een post in de provinciale staten in Friesland ook iets voor als... Nou ja, in ieder geval een coma liggen wil ik niet zeggen, maar het scheelt niet veel. Nee, maar kijk... Dus wat zie ik niet in Friesland? Wat ga jij er nou... Jij zit nu in het bruisend hart van de Nederlandse politiek... en je gaat naar een onbewoond eiland... Volgens mij is het op het toilet... Van de zonnebloem, weet je wel? Is het leuk? Is het bruisend? Al die aquaducten liggen er al. Nou, bijvoorbeeld, bijna allemaal nog 2 zijn niet, klaar. Nee, nog 2 niet. Bij Jouren moeten we nog eentje hebben. Dat is Castrien, is dat. Oké, dus je gaat 2 aquaducten. We willen de Asserdijk verbreden voor bredere scheepvaart. We willen nog heel veel in Friesland. En er kan heel veel. Weet je, het is gewoon mijn achtertuin. Ik ben er geboren, getogen. Ja, heerlijk leven. Ja, goed, in de zomer gaat iedereen er naartoe. In de winter gaat iedereen er naartoe. Ik word hier naartoe gereden door jullie chauffeur. En het eerste waar hij over begint is hoe mooi Friesland is. En dat dat is een slijmbal, joh. Ja, ik ga naar die afvallige provincie. Ik kom hier binnen met 2 Friese worsten. De heup direct opgegeten, helemaal enthousiast. Alles wat Fries is ruikt. Jongens, dat is gewoon geweldig mooi. En dan ga ik lekker werken straks. Behalve Sietske Poepjes. Dat ga jij straks pas worden. Jij doet daar een uitzending. Dat vind ik ook, Jan. Dan doe je Sietske even te weinig. Nee, maar er wordt nu, heel vakkundig omheen geluld, Jan. Waarom heen? Ja, nee, want je bent aan het degraderen, vriend. Ik wil er gewoon naartoe. Je bent aan het degraderen. Nee, joh, dat is promotie. Je bent zeg maar een soort, noem het Ajax, en dan zeg je op een gegeven moment, oh nee, ik wil heel graag ook meedoen met de zaterdagamateurs. Dat is gewoon gelul. Dat is iets niet goed, joh. Ja, of nee. Dus mag je van je vrouw niet meer. Nee, maar zo doorredeneerd is er dus een reden waarom het beter is voor Sander de Rauwe om naar Friesland te gaan dan in Den Haag te blijven. Dat kan dus al. En er zit ook Van Heijem al in het oosten. Dus wat is er aan de hand dat al die talenten naar de provincie worden gedetacheerd? Ja, kom op. In één keer zijn we talenten echt nooit wel altijd genegeerd. Ja, je zit in de kamer, dus ben je toch sowieso een klein talent dan. Maar goed. Nee, kijk, Eddie en ik willen gewoon terug naar de regio waar we vandaan komen. Die regio heeft ons aan Den Haag gestuurd en die zegt nu, joh, kom terug aan de slag, er is nog veel te doen. En ben je gevraagd dan? Ik ben gevraagd verschillende keren van Sander, kom eens terug, wil je meedoen? Maar ik heb zelf gesolliciteerd, ik heb zelf gezegd, joh, ik wil heel graag deze klus klaar. En wat zei de BUM toen je zei van, ik ga weg? Oh, de BUM. Nou, die vond dat op zich niet echt superleuk eerst, maar die had ook zoiets. Ja, oké, we weten dat je uit de regio komt. Je ruikt ook een beetje naar de regio. Altijd voor ingezet. Hartstikke ruikt ook een beetje naar de regio. Hij ruikt wel een beetje naar de regio. Man, die zit heerlijk in de oude toilet, zit hij. Rook je dat? Nou, ik vind, er hangt hem wel een beetje muffige lucht. Nee, frisse lucht. Ja. Maar even naar de BUM. Die zei uiteindelijk van, joh, doen. Weet je wat ik ook een beetje vind, ook wel een beetje lees? Je hebt toch een mandaat voor 4 jaar? Je gaat er toch zitten? Je bent altijd bij met voorkeurstemmen, volgens mij gekozen. Mensen willen je heel graag in Den Haag hebben. Stemmen. En dan laat je ons in de steek, halverwege je termijn. En dan komt er een of andere kromme wethouder. Waar vandaan ook weer? Martijn van Helvert komt eraan. Dat is een ontzettend leuke jongen. Ja, dat is al best. Maar goed. En dan krijg je nog een goede ervaren wethouder erbij. Nee, kijk, dat is best wel even een ingewikkeld dingetje. Ik ben inderdaad gekozen. Ik zit straks 8 jaar in. Ik ben met voorkeur gekozen. Dus echt super mooi. Dat komt niet vaak voor. Nee. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ik al die voorkeurstemmen waar vandaan kreeg uit het gebied waar ik naar terug ga. Ja, nou, maar dus, omdat ze willen dat je daar de belangen van het Friese volk verdedigt. Niet dat je lekker in Leeuwarden op je reet gaat zitten en nee, maar ja. Een beetje te kijken hoe mevrouw Poepjes een beetje voor de neus weg zit te kletsen. Zij maakt al indruk op jou. Over een aqua. Nou, en ik kan je ook vertellen dat bij de A95 tussen Jouren en Casino Kutterveen. Ik vind toch dat jij Ivo opstelt. Er worden heel veel wielen verloren door tractoren. Dus ik stel voor om daar een tractorbaan te maken. Dan zie je een poepjes daar altijd te luisteren. Nou, je valt er geen slaap. Je hebt wel research gedaan. Is het een raar ding om te veronderstellen dat als jullie met deze listige truc om overal jonge, hongerige gasten heen te sturen in die provincies, lekker goed zaken te doen, lekker veel te winnen in de provinciale verkiezingen, meteen door naar de Eerste Kamer dan? Nee, dat garandeer je me dat volgend dat niet jaar gebeurt. Is het spannender dan anders. Hè? Omdat juist die Eerste Kamer eraan zit. Die Eerste Kamer is heel wankel met het kabinet. Daarom. Dus dat gaat meespelen. Maar dat is niet de reden. De reden is dat je het zelf wil. Dat je mag gewoon zeggen. Dat is helemaal niet erg. Je mag gewoon accepteren. Je mag ambitie hebben. Vinden we niet erg bij de echte Jan. Nou, kijk. Hey. Maar wat Jan vraagt. Zeg je nu al, ik ga niet in de Eerste Kamer zitten? Nee, maar wacht even, heren. Ik ga niet eroverheen praten. Ik ga de Staten in. Ik ga misschien, als het mag, gedeputeerde worden. Ik ga niet de Eerste Kamer in. Die Statenleden, die kiezen de Eerste Kamerleden. Maar zij niet de Eerste Kamerleden. Dus ik ga niet de Eerste Kamer. Nee, dat begrijp ik wel. Maar kunnen die Staten niet leden niet zeggen van, nou, ik denk dat Sander de Rauwe eigenlijk wel de aangewezen man is. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dan moet ik op de lijst staan van de Eerste Kamer. Die lijst wordt pas volgend jaar bekend. En daar, op die lijst wil je niet? Nee, dat wil ik niet. Nee, dat vind ik meer dat wat je net zei over ouderwets en saai. Daar moet je grijze wijze mannen en vrouwen naartoe sturen. Maar die Eerste Kamer, dat trekt mij niet. Maar goed, tot het eerste stukje zou kunnen kloppen dat we lekker veel talenten de provincie insturen om daar de rand te kijken of via die kant. Iedereen dicht Buma heel veel krachten toe van die stuurt iedereen overal naartoe. Maar de waarheid is eigenlijk heel overzichtelijk en misschien wel een beetje saai en teleurstellend voor Haagse journalisten. Namelijk gewoon dat Friesland het ontzettend leuk vindt dat ik kom en dat ik heel graag er naartoe wil. Los van wat Buma daarvan vindt. Hey, ik heb inderdaad aan Buma voor de zomer moeten zeggen, joh, ik heb een brief verstuurd. Maar het is niet zo dat hij zei, goh, Sander, ik wil jou samen met Eddie even de regio insturen. Want dan gaan we flink knallen bij de Eerste Kamer. We gaan knallen. Ik denk dat we een goede uitslag hebben. Het is een mooie bijkomstigheid dat het doorvertaald kan worden naar de Eerste Kamer. Maar helaas, het is geen groot masterplan van het CDA. Laten we dat dus even een andere boeg goed uit. Of een andere boeg gooien. Ja, die hele regionalisering. Er zijn ook wat stemmen die zeggen, ja, maar die nationale politiek, die komt wordt eigenlijk een beetje gesandwiched tussen de ene kant Europa en aan de andere kant waar. De regio. Dat is waar. Dat zijn twee dingen die duidelijk een opkomst zijn. Ja. Het nationale kabinet komt eigenlijk een beetje klem of valt er eigenlijk een beetje tussenuit. Hoe je het zeggen wil, is dat ook een reden? Je hebt gewoon geen ruk meer te vertellen. Nee. Nou ja, steeds minder. Dat moet ik gewoon eerlijk zeggen. Er wordt heel veel naar de gemeenten, naar de provincies toegebracht. Gedecentraliseerd. Dus aan de andere kant worden de grote besluiten niet meer in Den Haag genomen, maar in Brussel. Ja. Dus het is of in de regio of in Brussel. Ja, daartussenin zit er al Den Haag, zal ook altijd blijven. Maar het is onmiskenbaar dat er veel meer invloed naar de regio is gegaan de afgelopen 10 jaar. En dat gaat ook nog wel een tijdje door. Dus is wat dat betreft loop ik misschien wel een beetje vooruit op de troepen. Dat vind ik dan wel aannemelijk. Maar is het dan ook, zit het echt in de traditie ook? Schotland wil onafhankelijk worden misschien. Catalonië had gisteren een dag waar iedereen op straat ging met de Catalaanse vlaggen. Nou, ik kan me voorstellen. Is het nog steeds denkbaar dat de Friese op een gegeven moment zeggen, jongens, het is mooi geweest, lang genoeg gezucht onder het juk van Nederland. Nee, maar de Friese hebben wel zoiets, weet je, we kunnen het zelf wel doen. We kunnen zelf heel veel doen, hebben Den Haag niet voor nodig. Dat heb je, merk je altijd. Gedeeltelijke autonomie? Nee, hoeft allemaal niet. Maar je kan aan Friese gewoon het overlaten. Laat aan de Friese over hoe ze bijvoorbeeld de eigen taal willen hebben. Hoe ze het onderwijs willen inrichten. Hoe ze om willen gaan met infra. Ik kan ze zelf aanleggen. Waarom? Ik kan het zo tegen. Maar elke regio heeft dat. Friesland is gewoon. Ah, ja, maar elke regio. Inderdaad, elke regio heeft dat. En er is maar één aanstellerig provincietje. Nee, met we hebben een eigen taal, een eigen volkslied, een eigen vlak. Nou, dan pleur je toch op met dat weiland, met die lelijke koeien erin. En je balk en je snitje. Dan zeg je maar even, we gaan naar Sneek. Nee, dat is snitje. Nou, dan flikker je toch een beetje. Je sluit lekker aan bij West-Scandinavië. Ja, als ik nou ging zeggen, heel Nederland moet Fries spreken, dan had je een punt. Maar wij zeggen, joh, wij hebben eigenlijk. Is toch om je dood te schamen? Misschien een afwijking, maar we houden het binnen onszelf. Dus daar ga jou niet lastig mee vallen. Nee, maar dan met de vlag in het volkslied, joh, het landje spelen. Je zegt gewoon een agrarische poepprovincie die blij mag zijn dat we jullie überhaupt er nog bij willen hebben. Als ik straks de baas word, en je weet dat gaat gebeuren. Het gaat gebeuren, sneller dan we denken. Dan kegel ik Friesland eruit. Of ik maak er een soort Nederlands Tsjetsjenië van. Ja. Zo, hé. Nee, echt, die onafhankelijkheidsdrang van die Friese, dat bevalt me nauwelijks. En die Friese worst van net, dat heeft echt averechts effect op jou. Nou, gehad. Die velletjes zitten nog steeds tussen mijn tanden. Dat maakt me ook niet echt blij. Nee. Goed, we komen zo even bij je terug, Sander. Ja, want we gaan even verder met, voor wie het niet weet, even een belangrijk verhaal. Natuur en milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen ze het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel. En dan denk je bij jezelf, Jan, wat kan ons het schelen? Nou, ze hebben onze favoriete Haagse schreeuwlelijk Pierre Wint gekroond tot kok des vaderlands. Oh, nou, dan weet ik het wel. We bellen even met de kerstverse kok des vaderlands. Een hele goede dag, Pierre. Goeienacht, hè? Hallo, kikker uit je bel, man. Hoe is het, Pierre? Nou ja, ik moet je zeggen, ik ben nu alweer een beetje bekomen. Maar Jan, het is echt ongelooflijk. Het was vrijdag, het was echt wat jarig was. Het was echt wat vrij afgelopen tijd is gebeurd. En ik voel me nu de hele dag al zo van, Pierre, je bent uitverkoren door zo'n vegetarische boomknuffelaar als kok van het... Nee, ik moet je even rectificeren. Oh, doe maar. Ah, doe maar even. Ja. Nee. Het is niet een bond van vegetariërs. Nee. Het is helemaal geen bond. Het is... Zijn ze anti-bond, hè? Ja, natuur, let op, die man, ik heb het van de site. Natuur en milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzaam en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen we het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel. Pierre! Wat is hier op tegen? Je bent in de fuik van GroenLinks gezwommen, Pierre. Nee, ik ben onafhankelijk, ik ben niet van een politieke partij. Het is een beetje alsof je tot de... Daar kan je me niet op betrappen, hier. Het is alsof je tot de dichter des vaderlands wordt gekozen door de Nederlandse Vereniging van Analfabeten, Pierre. Nee, dit is gewoon flauw om te zoeken. Nee, echt, heren. Het is echt, als jullie in de spiegel kijken ook, kijk, het is namelijk gewoon van... Ik denk dat voor ieder mens zo is gewoon een beetje duurzaam leven, er is niks mis mee. Ja, je hebt gelijk. Oké, vooruit dan maar. Je hebt gewoon gelijk. Ja, okay. Hey, kok des vaderlands. Ik las later. Ja. Dat was grappig. Ik las een artikel in de krant. En dat was geschreven door de denker des vaderlands. Wie zat dat alweer? Ja, weet ik veel, maar dat sloeg echt nergens op. Maar de kok des vaderlands vind ik wel leuk. Ja, vind ik ook goed. En ja, eindelijk iets positiefs uit die hoek. Nee, mama, dat vind ik echt leuk als je dat leuk vindt. Nee, maar voor mij is het ook kik. En weet je, het gaat niet helemaal milieu, maar kijk, weet je wat ik ook vind? Ik vind... De mensen mogen ook meer groente gaan eten. Kijk, en dan zal zeg maar kan inspireren. Maar één ding heb ik net zoals jullie, een bloedhekel aan. Niet dat belerende vingertje, weet je. Ik bedoel, dat heb ik nooit van mijn leven gedaan. En dat ga ik nou ook niet doen. Nee. Maar als je dingen doet en mensen zeggen, denk, hé, dat is een goed idee. Misschien wat meer groente eten. Want Jan, ze denken daar, hè, ze denken, er is onderzoek geweest, 67% van de bevolking, die denkt dat ze genoeg groente eten. Terwijl de realiteit is dat maar 23% is. We eten gewoon te weinig groente. Nou, ik zal je wat vertellen. Na de zomervakantie was ik nog steeds zo dik beetje als de dik, pest. Ja, mij niet een beetje dik, joh. Ik was aangekomen, niet normaal, joh. Maar ik heb alleen maar gebarbecued, alleen maar vlees zitten vreten en bier gesopen. Ja, echt geen stap gezet, weet je wel. Echt te dik, jongen, niet normaal. Ja, ja. Nou, zo dik dat ik zelfs s'morgens dacht van... Hey, ik zie mijn pik niet eens meer, weet je wel. Dat je onder de douche je pik niet eens meer ziet. Terwijl dat ik hoor verhalen. Nou, het is een flinke jongen, kunnen we zeggen. Ja. Dus normaal zag ik mijn pik... Het was één grote pik. Ik zou vertellen, ik zag mijn voeten niet door mijn pik. Maar nu zag ik dus door mijn buik mijn pik niet. Kortom, dus, hij was best dik, hè? Ja, best dik geworden. Toen dacht ik dus, ik krijg de pleuris, dan gaat het niet goed. Ik moet afvallen. Wil je slagen eten? Nee, ik ben fruit gaan eten. Fruit? Nee, maar dat deed ik echt nooit. Ja, sappie. Want dat is... Ja, dat doe ik ook wel. Maar eens. Weet je waarom? Ik zes wortels en stuf. Ik ben gewoon te lui voor fruit. Door voordat je een teringsinusappel hebt gepeld, joh. Dan val je bijna af, toch? Dan val je af. Nou, doe even rustig, joh. En wat doe ik dus nu? Ik eet dus nu heel veel fruit 's morgens, hè. Alleen maar fruit. Pierre, luister eens. Je had het over groente. Is fruit ook goed? Ja, goed. Fruit ik hoor namelijk dat er ook veel suikers in, slechte suikers in fruit zitten. Nee, er zit in peer en banaan en in druiven, maar de rest is goed. Oh. Nee, maar kijk, aan de ene kant heb je gelijk. Want als je zeg maar die sapjes gewoon die in de supermarkt staan, gewoon die sapjes, ja. Die sudorans, ja. Die zijn even slecht als cola. Als je sap neemt, dan moet je met vezels hebben, dan gaat het goed. Maar je moet dus een vers sapje met vezels, zonder die vezels, kan je net zo'n cola nemen. Hey, wacht even. Vezels, je bedoelt vruchtvlees, dat soort troep. Ja, vruchtvlees, ja, heel goed. Dat zijn vezels. En weet je wat ook lekker watermeloen? Mag je de schil meedoen? Door een juicer, vreselijk goed voor je. Watermeloen, ik ben een Surinamer. Oh, dacht ik. Sorry. Nou, ik hou wel van gebak. Maar kijk, wat het wel zo is. Kijk, je moet je voorstellen dat ik het dus wel kicken vind om zeg maar dan hopelijk een inspiratie te zijn. Dus net zoals Jan dan bijvoorbeeld wat meer fruit gaat eten. Ja. Groenten, nou, dat zou Pierre, luister eens, hoe ga je dit aanpakken? Want ik bedoel, je weet die stomme mensen, die kapsalonvreters, die willen gewoon geen groenten. Weet je wat mijn kinderen het lekkerste groenten vinden? Broccoli. Hey. En dat is gelijk de gezondste. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar hoe ga je... Laat hem even. Pierre, hoe gaan we dat suffe volk wat geen groente eet aan het groente eten krijgen? Ik vind spersiebonen persoonlijk heel erg lekker. Ik ben heel gek op tuinbonen. Ja, heb ik ook. Tuinbonen ben ik ook tuinbonen. Maar Pierre, hoe gaan we... Kijk, ons heb je al. Hè. Wij zijn maar weet je dat bloemkool eigenlijk gewoon een soort witte broccoli is? Ja, wist ik, ja. Ja, kool is ook heel goed voor je. Ga je veel van plassen. Ik heb gisteren nog koolslaw gemaakt, want ik ben zelf gek op kool. Met zuur? Met spitskool, hè. Ja. Hey, maar Pierre. Weet je wat ook met kool goed is? Als je, dat, zeg maar, als je een vrouw bent en je hebt pijnlijke borsten en je gooit die koolbladen erop, dan gaat het over die pijn waarschijnlijk, zeggen men, die wordt minder. Ja, dat doe ik. Ik doe dat onder mijn ballen, vaak. Ja. Nee, op zondagochtend, joh. Dan beginnen die dingen doen zeer. Ja, en dan leg ik ze gewoon allebei in een rode koolblad. Ja. En dan wikkel ik nog een paar van die kolen eromheen. Met bacon. En dan denk ik zo langzamerhand, ja, ik voel het wel weer oké. Maar goed, de vraag was dus, hoe gaan we dat doen, Pierre? Wat? Hoe gaan we wat doen? Die koolbladen, je legt gewoon je lul. Ja, die mensen aan de groente krijgen. Pierre, vertel eens even. Nou, ik hoop namelijk, zeg maar, als er een nationale gebeurtenis is, dan ga ik een gerecht vertalen naar een gerecht. Hè? En dan hoop ik... Gebeurtenis gaat hij vertalen naar een gerecht. Ik begrijp hier geen reet van. Ik ben er nog. Ja, veel verder. Ja. En dan hoop ik dat mensen dan, zeg maar, dat leuk vinden, die gaan aan de site of die lezen de recepten erbij. En dan denken ze, hé, zo kan het ook. Want ik ga ook allemaal tricks en trucs geven om, zeg maar, stressloos eten. Ja, want mensen hebben ook geen zin, weet ik ook, mensen hebben ook geen zin om belang over te doen, hè? Dus het was snel te veel, hè? Ja, en het scheelt vaak in tips, kan je vers eten, of vers is het geheim. Kijk, bijvoorbeeld, wat ik altijd doe, is gewoon aardappels. Ik schil het gewoon niet, gewoon in de groentebouillon pleuren. En dan wordt het vanzelf lekker. Die schil maakt gewoon meer smaak. Ja. Kijk, en nogmaals, als jij zeg maar gewoon lekker... Als je zo bezig bent, dan kopen ze het niet, hoor, de mensen. Hé, hey, maar Pierre, ben jij over die koolsla van mij, hè? Ja. Want heel veel mensen maken dus koolsla, Amerikaanse koolsla. Ik maak ook wel eens koolsla. Met wat voor kool maak jij het? Ja, spitskool natuurlijk. Oh, dat is goed, want de meeste klootzakken die maken dat van witte kool. Ja, dat is en dat is niet te vreten. Van. Nee, spitskool moet je in je koolsla stoppen. Nee, maar dat je het te veel onthoudt. Ja, ja. Hé, maar Pierre, mogen we dan even goed, want dat is wel even belangrijk. Wel een heb jij nooit last van je man op zondagochtend eigenlijk? Ja, nee, dat hebben ze net leeg dan. En mag ik dan ook een stukje vlees eten nog, Pierre? Of is het alleen maar groente wat de klok slaat? Nee, dat moet je gewoon doen als je... Kijk, niet op leren met vingertje. Kijk, en ik zelf ben flexitariër. Drie keer in de week eet ik kwaliteitsvlees of vier keer. En dan en één of twee dagen in de week eet ik gewoon geen vlees of vis. Dus jongen, als jij gewoon dat biefstukje wil... Alleen het is wel zo van... ik zou zeggen, doe dan één keer per week dat rund. En dan ene dag een kippie, weet je wat ik bedoel? Want kippie is iets beter voor het milieu dan het rund. Maar je moet vooral niet denken, hey, ik mag geen rund meer eten. Want je moet wel blijven leven, weet je? Want je moet wel leuk voor zijn. We zijn wel een carnivore. Ik vind namelijk rund een overgewaardeerd product. Ja, jij bent met het varken, hè? Ik ben meer van het varken. Pulled pork, dat vind jij lekker. Ja, ja, en zwijnenaksen. Zwijnenaksen en speknek. Speknek is pork. Speknek, ja. Okay, maar ik begin er ook steeds meer op te lijken. Ja. Hey, varkens zijn mooie dieren. Ja. Zijn aardig ook. Is ze kwispelen? Ja. Ja. En ze zijn hartstikke gezellig. Ja. En ze zijn ook lekker. Ja. Hey Pierre, iets anders. Je gaat in een tv-programma, een kookprogramma voor bejaarden maken. Het heet Slim Out. Ja, Jan, even luisteren goed mee. Waarom, in Jezus naam? Flikker alles in de blender. Nee, ik ben nu toevallig aan het monteren. Raw food. Ja, ik ben er wel dood aan. Nee, maar het is namelijk zo dat twee jaar geleden kwam ik daar op. Ik las een onderzoek van de GGD. Ja. En daar stond in, hè, ik ben al jarenlang voor die kinderen bezig, et cetera. Dat is goed, stond hoor. In tot 50% van in Den Haag dan van de ouderen lijden aan overgewicht. 50%! En dan is het geld te goed, hè? Gewoon afpakken dat geld. Ja, bezuinigen, dat is prima plan. Of het zo was. Dus ik vroeg hem af of het zo was, dus ik ben dat gaan onderzoeken. En waarom, weet je wel. En die zoektocht ga je zien. Nou, ik ben heel erg benieuwd, want ik vind bejaarden heel erg leuk. Nou, dat is niet waar trouwens. Ik vind bejaarden verschrikkelijk. Dan worden ze nog ouder. En weet je wat dat doet voor onze demografie? En weet je wat dat kost van onze belastingcenten? Ja. Yeah. Oh, jij zegt laat ze maar doodgaan. Ja, laat ze lekker afdoren. Niet direct, maar ik bedoel, op een zeker moment. Het is een keer mooi geweest, hè, Pierre? Ja. Eerst lekker voor onze geld op je hol zitten. Maar blijven leven. En dan gaat Pierre ook nog een keer voor onze belastingcenten goede voeding aanbevelen. Een beetje gezonde voeding in die luchtpijp duwen. Nou, maar doei. Luchtpijp, zei ik dat? Dat kan niet, hè? Nee. Hey Pierre, mag je onwijs bedanken? Want je bent niet alleen kok des vaderlands, maar je bent ook een onwijs leuke gozer. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Want iedereen loopt jou altijd maar af te zeiken. Helemaal niet. Nee, dat is waar. Hoezo? Hey, en ben je nou nog inderdaad chef van een tramrestaurant? Hallo, joh. Wat is dat? Ja, wil ik het persoonlijk even weten. Ja, dat doet hij al een half jaar, joh, gek. Moet daar heen? Kom een keer langs, man. En niet vergeten. Dat is lachen, man. Ja, gaan we doen. Ja, we komen met de hele handel komen we een keer bij jou in de tram hangen. Dat is kicken, man. Hé, hey, man, bedankt even voor een fantastische wilde bellen. Ja, ik vond wel lachen. Ik vond het leuk. Hey, je was heel stil. Ja, jou ook bedankt, heb je. Hoi. Hoi. Dag, hoi. Hey, dag Pierre. Echte Janne. Altijd fijn, de hele begroting ligt alweer op de straat. En we nemen hem even door met onze hoofdgast van vanavond. Aanstaand ex-PCDA-parlementariër en aankomend Fries Provinciaal Statenlid. Maar geen Eerste Kamerlid. Want gehecht aan de regio. En er komt dikkere scheepvaart bij de Afsluitdijk. Ja. En mooie wegenaquaducten. En een heel goede verhouding hebbende met Sietje Poepjes. Sander de Rouwen van het Centrum Democratisch. Oh nee. Het Christelijk Democratisch Appel. Ja, ik weet dat jij er centrum van wil maken, maar... Appel, die zal wel lachen. Nou ja, dat wil je weten. We gaan even de cijfertjes. We gingen even over de peilingen en over de cijfertjes. Jullie gaan heel lekker. We gaan heel lekker, ja. En ik denk als jullie eens ophouden met de gezodemieter over God, dat jullie nog lekker gaan. Dat wist ik al dat je daar weer over begon te zeiken. Dat is echt zeiken. Ja, voor sommige mensen is dat een redelijk fundamenteel. Ik stond laatst met een voetbalvader weer langs de kant. Die heeft dan veel gereformeerde collega's, werkt hier in die kant van het land. En die zei, ja, ik wil best met die mensen een soort common ground vinden. Hè? Zo van, we zijn toch allemaal voor liefde en weet ik het allemaal. Nee, er is maar één soort liefde. Dat is de liefde die in de Bijbel staat en dat is letterlijk. Hij zei, dus je meent het toch niet dat 7 dagen de wereld gemaakt is? Ja, dat menen we wel. Hij zei, ja, sorry, met Wacht even. Niet over. Wacht even. Die mensen wacht hier nou even. Van. Is er? Het was 6 dagen. Er is een Bijbelse kennis. Een andere rusten die uit. Maar dat doe je goed, joh. Dat is echt... Ik heb het Oude Testament gelezen, het Nieuwe Testament gelezen, het Koran het gelezen. Ik vind het allemaal lulkoek. Maar ik heb het wel gelezen. Maar in 6e dag zit hij gewoon een lekker gekookt eitje te bikken. Maar het gaat erom dat... 7e dag, ja. Wat doe je? Dat je zegt, in plaats van zeggen, het gaat een beetje om het principe, zeggen de meeste mensen van de zware overtuiging, nee, het gaat niet om het principe, het is letterlijk. Ja, maar kijk, weet je, jongens... Wie zijn jullie nou? Er zijn heel veel lui die zeggen, ik heb niks met geloof, maar CDA vind ik een redelijke partij. Hebben met Lubbers gehad, dat hebben met Balkenende gehad. Dat gaat Buma straks doen. Ah, Balkenende, waar is die toch gebleven, joh? Ja, die is lekker rustig, maar die heeft 7 moeilijke, maar goede jaren gehad. Maar er zijn heel veel mensen. Die zeggen, goede jaren gehad. Laat Balkenende nou even links liggen. Jij zegt, ik heb niks met die C, ik vind het moeilijk, maar toch, jullie zijn lekker bezig. Maar er zijn heel veel mensen die hebben niks met die C, maar die stemmen wel CDA. Ja, dat is gek, hè? Want namelijk, vind ik eigenlijk niet. Nee, maar jullie hele beleid is gebaseerd op het idee dat er een man met een baard op een wolk zit met alle touwtjes in handen. En, ja, dat kan je toch niet serieus nemen, joh. Dat is net zoiets als net als GroenLinks. Kan je het gewoon niet serieus nemen? Dat neem ik niet heel. Ja, kijk, joh, kijk gewoon wat we doen, wat we zeggen, wat we vinden. GroenLinks is toch ook niet serieus te nemen, bedoel ik eigenlijk. Nee, ja, ik was even, maar dat is even kwijt om een andere reden. Ja. Nou, gewoon omdat ze totaal gek zijn, eigenlijk. Maar ja, ik vind, ik vind volwassen mensen die politiek gaan baseren op een fantasietje van een man met een baard op een wolk, ja, vind ik een beetje lastig. Weet je, dan doe je dat even aan de kant en dan kijk je gewoon wat Buma zegt, wat we vinden, wat we willen veranderen, wat we willen aanpakken, hoe het anders willen met dit kabinet, dat er op een bepaalde manier bezig is, waarvan we zeggen, is niet de onze. Kijk gewoon wat we vinden. Maar dat is toch heel raar, hè, dat je zegt van ja, we zijn een christelijke partij. Maar kijk even niet naar dat christelijke. Waar sta je dan voor? Daar sta je toch nergens voor? Daar halen we heel veel goede ideeën vandaan. Maar we passen ons altijd aan op hoe zit Nederland nu waar in waar haal je heel veel goede ideeën vandaan? Nou, ik haal goede ideeën uit de Bijbel. Hè. Maar even voor de punt. Je portefeuille verkeerd. Ja, toen het geschreven is, hadden ze alleen maar ezelpad. Maar dan zie je toch voor je zeggen. Ja, bij Sander de Ruij of het CDA. Het lijkt me dus fantastisch om een ezelpad te hebben van Den Helder naar Maastricht. Ja, ik haal mijn ideeën uit de Bijbel. Dat is Noord-Holland. Noord-Holland en Maastricht-Limburg. Ja. Dus ik bedoelde toch dat je als Kamerlid dat zou zeggen. Nee, maar je moet niet al je ideeën van voor verkeers- en waterstaat uit de Bijbel halen. Want dan worden die files dood opgelost. Neem het mee, zeg ik. Maar we zijn gewoon een normale, goede partij met goede standpunten aangepast van wat we nu nodig hebben. En je moet niet zo'n punt maken om die zee. Als jij daar niks mee hebt, prima. En andere mensen hebben daar heel veel mee. Hartstikke mooi. Laat iedereen een beetje lekker zijn leven leiden. Nee, vind ik ook. Iedereen zijn eigen hobby, hoor. Als je de ander daar niet lastig mee valt, vind ik het allemaal goed. Nee, ik val jou niet mee lastig, maar ik nodig je van harte uit. Waar? Verdraagzaamheid is eigenlijk in de kerk. Die codewoord. Nee, ik denk niet dat de kerk mij wil. Om CDA wilt te stemmen. Ik denk dat ze jou de kerk echt uitschoppen. Ja, ik denk het ook. Ook. Nou, dat moet je eens proberen eigenlijk. Maar ander onderwerp. Bakken ze ook daar eieren met spek op zondag? Ja, nou, als je dat een keer nodig hebt. Want ik heb altijd wel een beetje zondag een beetje brakgevoel. Ja, een beetje. Die begroting. We geven het gewoon mee en er zit toch volgens ons nog meer groei in. Dat zou goed zijn. Ja. Maar goed, als je niet wil, dan doe je het niet. De groei. 0,5% door het hele gemiddelde genomen. Jeetje, wat goed. Ja, dan moet je echt applaudisseren. Nou. Maar joh, laat je niks wijs maken. Dit is helemaal niks. 0,5, ik heb zitten rekenen, maar dat is niet veel. Wat is het? Nee. Nee, geen idee. Jan, weet jij wat 0,5 keer jouw procent van jouw inkomen is? 0,5 keer procent van mijn inkomen? Ja, dat krijg je er namelijk bij als gemiddeld. Ook krijg ik dat erbij. Ja. Als hey, mee zit, hè? Bedankt. Nee, moet je mij niet bedanken. Rutte heeft Maar dat is helemaal niks, joh. Dat is, ik kan je geen brood van bestellen, joh. Nee, joh, ik heb daar helemaal geen vertrouwen in. Dat is toch niks? Nee, kijk, er zijn twee verhalen. Je hebt het verhaal nu van het kabinet. Dat wordt nu een beetje gelekt her en der. En er komen van die USB-sticks. Die heb jij zo'n USB-stickje gezien? Nee, ik zou eentje voor jullie mee willen nemen, maar ik heb hem niet. Waarom niet? Ja, ik ben met Friesland bezig, hè, dus dan krijg je niet meer. Dan maar Buum vertrouwt je al niet meer, hè? Je krijgt... dan word je gewoon ben je direct klaar, hè? Dan lig je eruit. Hey, maar je hebt dus ook oppositiepartijen als D66, SGP en de ChristenUnie. Nepositie. Nepositie, ja, heel leuk gevonden. Maar die hebben dus de inhoud al lang al... Die kennen dat al. Maar dat is toch eigenlijk heel erg... Die hele democratie staat toch op wankelen zo? Ja, dat is een beetje overdreven. Maar... sorry dat ik dat zo overdrijf. Dat kan gebeuren, joh. Dat hoort niet bij jullie programma thuis. Maar, vind jij het gemeen dat die nepperts het wel krijgen en jullie niet? Nee, heb ik geen moeite mee. Dat is part of the game, gewoon. Had je zelf moeten reageren. Wij zijn ondertussen met ons eigen verhaal bezig. Komende week komen we met een eigen tegenbegroting. Dat is altijd... Ja, maar het CDA is tegen dit of tegen dat. Lekker makkelijk in de oppositie. Maar wacht even. We komen gewoon met eigen tegenbegroting. De eigen dekking. Dus als wij zeggen, minder belastingen, meer werk. Vertel vast eens wat. Een veilige samenleving. Vertel wat. Is dat een scoop ook? Scoop 1. CDA komt met een tegenbegroting. Andere partijen doen dat niet. Ik denk alleen GroenLinks. Maar PVV, SP... Ja, dat zei je al. Dat wisten we al. Tegenbegroting, daar gaan we geen scoop jingle voor instarten. Geld vrijmaken voor de dingen die we nodig hebben. Ja. AIVD, Defensie, MIVD, Justitie. Wij gaan inzetten op minder belasting. Op hervormingen. Niet zoals dit kabinet zegt met Wiebes. Ik ga de boel zo even aanpakken. En ik kom met een plan. En vervolgens zeg dat is die vlaktax met rijke dingen. Mag ik heel even dit plan aan God schieten? Nee. Je wil overal geld in steken. En je wil de belastingen verlagen. Nou, dat is natuurlijk nulkoek, vriend. Dat ga ik je uitleggen. Of ga je nu zeggen, want we gaan de overheid verkleinen? De overheid moet verkleind worden. Ja, maar dat zei Rutte ook en die is gegroeid. Maar ga je het echt verkleinen? Rutte heeft heel veel dingen gezegd en heel weinig dingen gedaan. Maar hoeveel geld wil je naar Defensie sturen? Want er is 1,5 miljard bezuinigd in de afgelopen kabinetten. Er wordt nu 50 of 100 miljoen gegeven. Nou, dat slaat allemaal nergens op. Willen jullie Defensie weer helemaal heel maken? Defensie moet weer klaar zijn voor de bedreigingen die op ons afkomen. En die zijn groter dan 10 jaar geleden. Komende week komt de tegenbegroting. wij trekken meer geld uit voor Defensie, maar ook voor de AIVD, ook voor de MIVD, ja, is nodig. Prima. Is het voldoende? Denk hoeveel ik niet, geld? Jan. Jan, is het voldoende? Nee. Is het nu niet. Maar het is een keerpunt. We hebben afgelopen 10, 20 jaar heel veel bezuinigd. Ook wij als CDA, zeggen we eerlijk. Natuurlijk. Het kabinet doet er een heel klein beetje minder bezuinigingen, want ze bezuinigen nog steeds. Defensie krijgt onder Rutte nog steeds minder geld dan voorheen. Dat gaan we keren. Dit is een begin, dit is een goed begin. En komende week komen met die cijfers. Nou, we horen straks na het nieuws van 1 uur hoeveel geld de Defensie gaat krijgen van de CDA met hun tegenbegroting. We gaan nu eerst eventjes naar het nieuws van 1 uur. Meer, en straks meer, terug meer, met Sander de Rauw van CDA bij de Echte Jannen. 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Opnieuw zijn in de Middellandse Zee zo'n 200 emigranten uit Afrika verdronken. Voor de kust van Libië is een volgepakte boot met 250 mensen gezonken. De meeste zijn om het leven gekomen. De opvarenden wilden naar Europa. De Libische marine zegt dat er slechts 26 mensen zijn gered. Volgens een woordvoerder ligt de zee voor de kust van Tadjoura, ten oosten van Tripoli, vol met lichamen. De consument moet weten waar zijn energie vandaan komt. Dat heeft D66-leider Pechtold gezegd in Nieuwsuur. Volgens Pechtold kan de consument nu wel kiezen voor bijvoorbeeld groene energie, maar is niet duidelijk waar die gehaald wordt. Hij wil ook dat Nederland binnen 10 jaar niet meer afhankelijk is van gas uit het buitenland. We zijn al een exporteur, maar we lopen als het gaat om duurzame energie ongelooflijk achter, zei Pechtold. Verschillende Arabische landen hebben volgens de New York Times aangeboden om luchtaanvallen uit te voeren op stellingen van IS. De krant heeft dat van functionarissen die meereizen met minister Kerry. Washington zoekt hulp bij de strijd tegen IS, maar wil wel de leiding houden. Kerry bezocht onder meer Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije en Egypte. In Amsterdam zijn de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt aan Abke Haring en Jacob Derwig. Haring kreeg de Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in Hamlet versus Hamlet. De jury noemt haar spel ontroerend en overtuigend. Jacob Derwig krijgt de Louis d'Or voor zijn hoofdrol in Who's Afraid of Virginia Woolf. Volgens de jury speelt Derwig vilein, bot, charmant, geestig en door geloofwaardig. Wielrenner Alberto Contador heeft voor de derde keer de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De laatste etappe was een korte tijdrit in de stromende regen. Contador werd daarbij 101ste, maar daarmee kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. Het weer, wolkenvelden met vannacht ook kans op mist. Overdag zon en wolken, in het noordoosten kans op een bui. En het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan, de voor de Gouden Radio Ring genomineerde radioshow van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En je moet nog even stemmen op ons, hè? Ja, ik Jan Heemskerk. Belt je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Jan een voicemail om je adhesie te betuigen. 06-3000-9009. Maar je kunt beter gewoon gaan stemmen voor de Radio Ring. Eens even kijken, dat was Jan, was dat alweer? Web.avrotros.nl/radioring/. Heel goed. Nou, hartstikke fijn dat je het goed hebt. We praten nog even verder met CDA-politicus Sander de Rauwe. De beste man zit nu in de Tweede Kamer, 33 jaar oud. Maar maakte verbijsterd een overstap naar Friesland. De prachtige provincie. Bekend bijvoorbeeld van zijn aquaducten, landbouw, aquaducten. 11 steden. Nee, maar je zou verdomme een provincie zijn. Dan sta je bekend om je aquaducten. Nou, wat moet ik zeggen? Ik vaar er wel eens rond door bootjes. En dat hebben ze daar wel goed geregeld. Je ligt niet constant meer voor die takkenbruggen te wachten. Maar je vaart gewoon over een weggetje heen. Het heeft wel wat. Maar veel meer is er over dat zeilen. Zo'n babyboomers open, jongen. Dat is te doen daar. Zie je weer een soort dobber in zo'n... Ik word er heel rustig van. Sander, we hadden het net over. Het CDA komt met de tegenbegroting. Ja. Kijk, wij willen graag een scoop hebben. En dan ook de scoop jingle instarten. Ja. Maar toen ik vind het allemaal zo makkelijk wat je allemaal zegt. Geld voor de AIVD, MIVD, voor justitie, voor defensie. Echte belastingen voor minder belastingen, allemaal hartstikke leuk. Maar we moeten cijfers hebben, anders heb ik hier wel geen reet aan. Cijfers, jongens, deze kant gaan we op. Ik heb twee scoops gegeven. Eén, we komen tegenbegroting. Twee, er gaat meer geld. Was dat nog helemaal niet bekend? Nee, dat is helemaal niet bekend. Dat heb je ineens in de gaten. Ik zit hier gewoon echt nieuws te brengen. Onder druk van Buma. Vertelt nou wel, vertelt nou niet. Ik breng het hier vannacht op de radio. Tegenbegroting. meer ik dacht dat het al bekend was, joh. Lagere belastingen. Ik had het nog niet gelezen, hoor. Is, we hebben echt een scoop te pakken. Ik heb het niet tune niet gehoord. Nee, maar, wacht even, er zijn die jongens van de NOS en AP liggen nu te baffen. Ik zie dus niks verschijnen. We hebben een echte scoop op... Maar mag ik die tune even horen? Want ik heb die tune ook niet gehoord. Je hebt toch een tune voor een scoop? Eerst even nog... Ja, kijk. Hey, Jan, jij weet niet wat er gebeurt. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, is niet geloven, maar Sander de Rauwe van het CDA heeft hier net een scoop gebracht, namelijk dat het CDA terugkomt met een tegen... Terug, oh, met wat? We komen en terug, dat klopt, maar het ging over de tegenbegroting. Ja, doe nog één keer, doe goed. Oké, ja, nee. Moet ik dan nog... Nee, je moet er dus... Hey, je moet er niet doorheen praten, Sander! Ik wil je alleen maar even helpen. Jij bent... Jan, hup. Maar één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, het niet te geloven. CDA, Sander de Rauw heeft ons net een scoop gegeven. Namelijk dat het CDA met een tegenbegroting komt ten aanzien van de begroting van dit kabinet. En er gaat geld naar de IVD, MVD, de Defensie en Justitie. En er worden ook belastingen veranderd en verlaagd. En er komen hervormingen en... Misschien moeten we dan nu u vrouw en Sander vragen wat er nog meer in die tegenbegroting staat. Maar wacht even, is dit genoeg voor een scoop? Ja, jongens, de 1-1. Ja, tuurlijk. Maar weet echt niemand het nog? Ja, nee. Hallo, mensen van de NOS en de ANP, we hebben een scoop. We willen graag op 1-1 zien dat het CDA met een tegenbegroting komt. Ik vind het eigenlijk niet zo heel erg... Ja, het is niet echt een scoop dat ik denk, wauw. Nou ja, het ding is een beetje, als hij fundamenteel afwijkt van wat we nu kunnen opmaken... van weet je wat wel een goede scoop was? Dat Fleur Agema zwanger was. Die was voor mij, hè, vriend? Maar dat kon je niet aankomen, zeg. Ja, dat vond ik ook wat makkelijk. Hallo. Dan kun je... Ja. Maar je moet het toch wel als eerste brengen als je het hebt... Nee, zo is het ook. Vond je dat dan makkelijk? Dat was allemaal gemakkelijk. Nee, je kon wel aanzien komen dat die stoere WVV-jongen dat klusje ging klaren. Dat kon je wel... Ja, het was een beetje een koppertje. Dat jullie hier makkelijk over doen, ik snap daar helemaal niks van. Ik ben wel heel trots op dat jij dat als eerste gebracht hebt, hoor, dat wel. Sander, ja, is dit echt serieus een scoop? Is een scoop. Nou, gaaf, 100%. Man. Ja, we hebben dus een scoop. Ja? Ja, vind ik leuk. Mooi. Hey, wat kunnen we nog meer verwachten in die tegenbegroting? We gaan inzetten op werk, want dit kabinet blijft hangen met een dik 500.000 werklozen. Heel veel mensen kwamen na de vakantie, gingen aan het werk, maar ook heel veel mensen. Ze zeggen, denken dat als we maar gaan spenderen, wat we niet doen, dat we dan vanzelf banen krijgen, dat de economische groei vanzelf komt. Hoe gaat dat dan wel lukken met jullie, Nou, er is in ieder geval een keuze maken voor het MKB. Kijk, MKB zorgen altijd voor de banen. Dat is de banenmotor van Nederland. MKB moet je het makkelijker maken. Heel veel ondernemers zijn bang, bijvoorbeeld, om mensen extra in dienst te nemen. Ja. Dat als je eenmaal een dienst hebt, zet je eraan vast, worden mensen ziek. Dan hang je als ondernemer. Dus zorg ervoor dat je mensen, als je ondernemers, dat ze niet 2 jaar lang door hoeven te betalen als iemand ziek wordt. Verkort dat. Zorg ervoor dat MKB'ers minder belasting betalen. Zorg ervoor dat het makkelijker wordt om mensen aan te nemen. Dat zijn echte banen. In plaats dat is een beetje van... VVD-standpunten bijna. Ja, nou, ze hebben toch een hele VVD-partijprogramma gekopieerd. Dat is juist wel leuk aan het CDA. Kijk, de VVD is links gaan hangen. En dan zeggen sommigen, jullie halen de VVD rechts in. Nee, de waarheid is, de VVD is links gaan hangen. En als jij gewoon je eigen koers vasthoudt, haal je in. Ja, maar nu lul je uit je nek, dan weet je zelf toch ook. De Rauwe, jullie gingen herbronnen, weet je nog? Ik kwam met een of andere links pamflet, lekker radicaal in het midden. Weet je dat nog? Dit zijn onze plannen. Die liggen hier. Hallo, na Rutte 1 gingen jullie herbronnen en werden jullie links. Weet je dat nog? En de plannen liggen nu en op tafel. En dan nu zeggen, ja, we zijn koersvast. Wel, nee, man. Jullie zijn de grootste flabber en slabber partij van Nederland. Iemand niet koersvast is, is het CDA. Jullie waaien verdomme met elke wind mee. Het is niet te geloven. Strandbal. We hebben het moeilijk gehad. We hebben onrust gehad. We hebben fouten gemaakt. Alleen, wij zijn weer op de weg terug. Daar zijn we bezig. Dat is prima. Maar dat mag je bij me zeggen. Je gaat niet bij de echte Jan zeggen van, ja, we zijn koersvast. Jullie zijn helemaal niet koersvast. Jullie zijn de stopverf van Den Haag. We gaan nu Sander hartstikke bedanken. Wij bedankt dat je er was. Ik vond het super. Bedankt voor de worst. Bedankt voor Sietske alvast. Sietske Poepjes. Ik heb heel veel van die worst tussen mijn tanden zitten. Jan, stil. We gaan nu ook verder met Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede avond, Leo Driessen. Goedenavond. Hey Leo, gefeliciteerd jongen. Twente wint. 4 gelijkspartijtjes en nu winnen. Knap, ja, gefeliciteerd, Leo. Toch leuk. Toch geweldig. Volgens mij is Twente nog ongeslagen ook. Ja, dat zeker weten. Nou ja, deze, baard heeft een, deze grap heeft een baard, joh. Jo, nou, ik mag, nou even, dat is helemaal geen grap. Dat, is gisteren, dat zeg je iedere keer. Iedere keer zeg je, ja, Leo, hij is wel ongeslagen. Ja, dat kunnen we niet meer zeggen van PSV. Want nee, ons aller PEC heeft een, de kampioenskansen. Ja, maar je kan toch veel vertellen over PEC, maar die spelen wel heel gaaf voetbal. Zeker weten, weten. Vind je ook niet, Leo? Dat is misschien verstandig geweest als we bij de technische staf van het Nederlands elftal met Ron Jans hadden overlegd over bijvoorbeeld de kracht van wat Tsjechische spelers. Ja. Die hadden wel wat over kunnen vertellen volgens mij. Ja, tuurlijk. Ja, hoezo? Hoezo? Ja, hoezo weet Ron Jans zoveel van Tsjechische spelers dan? Ja, die hebben met PEC tegen Sparta Praag gespeeld. Ja. En die hadden zich aardig voorbereid en hebben het zo goed mogelijk gedaan. Ja. In ieder geval goed voorbereid gespeeld. Vind je het gek van PEC? Wat zeg je? Vind je het gek van PEC? Wat vind ik gek van PEC? Nou, of je het gek vindt van PEC? Wat? Nou, dat ze zo goed zijn. Nou, je bent al gauw goed als je een wedstrijd speelt met een planning. En dat plannetje niet al te moeilijk laat zijn. En dat de spelers ook goed laat uitvoeren. Dan ben je in de Eredivisie al gauw... Hoor ik je ook een beetje een snier naar Guus Hiddink uit? Ja, dat hoorde ik ook. Ja, hè? Nou, dat heb ik ook geschreven. Oh, dat heb je geschreven? Dat heb je kunnen nalezen. Ik had ook wat geschreven van de week. Misschien is het even leuk dat Leo eerst even vertelt wat hij geschreven heeft en waar de mensen dat kunnen zien. Nee, maar iedere keer dat elitaire van ik heb dat al geschreven. Ja, hoezo? Dat is, ja, geef gewoon antwoorden, denk ik dan. Nou, maar hij wil ook even kwijt. Waar staat het te lezen, Leo? Waar kunnen we het vinden? RTL Nieuws. Zoek Leo Driessen plus Guus. Ja, daar heeft hij het al geschreven, mensen, ja. Maar zou je het dan nu willen vertellen? Ja, natuurlijk. Hartstikke als ik niet onderbroken word. Lee, we zijn genomineerd. Nou ja, het meeste wat Guus Hiddink, of tenminste Guus, voor de Gouden Radioring zijn we genomineerd. De hoofdverantwoordelijke, als hij zich goed had voorbereid op de tegenstander. Ja, maar het is godverdomme niet te geloven, jongen. Dat die droplul, dat hij nog boos is achteraf ook, terwijl het toch zijn schuld is. Ja, nou voorop. Lee, we zijn Guus Hiddink is geen droplul. Ah, nee, dat is even emotie die doorheen. Wil je even je excuus aanbieden? Sorry, Guus, als je dit hoort. Dat bedoel ik niet zo letterlijk. Ik vind het niet leuk. Hey, Lee. Maar hey, Lee. Ik vind het wel heel slecht, hoor, dit resultaat. En vorige week hadden we nog gekscherend over dat ze met eventueel in een derde plaats ook nog wel het EK kunnen halen. Hey, maar nou, we zijn dus genomineerd voor de Radio Ring, Lee. Het programma. Heb je op ons gestemd? Hallo? Nee, ik heb niet op jullie gestemd. Maar heb je op iemand anders gestemd? Nee, ik heb helemaal niet gestemd. Zijn waarom andere programma's? Stem dan eventjes op ons. Radioring.nl of zo. Wat zijn de andere programma's? Ik veel, er zijn geen andere programma's in dit land. Maar stem even op ons. Nee. Dus gewoon op echt. Waarom niet? Nou, dan niet. Gaat toch nou ja, dan moet je toch goed, dan moet je het programma goed. Als vinden. Wij die Radioring winnen, dan word je toch ook genoemd in het dankwoord? Nou, ja, nou echt. Kan mij dat nou schelen? Nou, als je het zo belangrijk vindt dat jij een van de kutstukje op de RTL Nieuws schrijft. En dat je altijd zegt, ik heb het geschreven. Dan wil je toch ook genoemd worden tijdens die radioring uiteraard. Als ik daar dan op het podium sta met zo'n joepen van een gouden ring om mijn poot en zeg, deze is ook van Leo. Dat vind jij fantastisch. Yo, als jij de radio rit, dan kunnen ze de radio in Nederland gewoon opheffen. Oh, wat een nare opmerking weer. Ik vind het ook een beetje hard. Echt wat een smerige schop onder water. Een schop onder water? Dat is nee, niet... onder water, boven water. Oh, boven water. Schop moet je nagaan. Boven water. Nee, maar dat je een schop boven water, wat een viezerik, dat doe je niet. Zeg het toch gewoon recht in je gezicht. Hé, hey, Lee. Ja, eerlijkheid is overschattend. Even iets heel anders, Lee. Je kan het heel veel zeggen. Nee. Jan, dit is nou waarom Leo jou nooit wil nomineren voor een radioprijs. Je weet ook niet waar ik het over wil hebben. Jawel, nee, van Feyenoord wil je het hebben. Is het tot nu toe? Is het spel? Is het niet... Jan, Roos, of je stopt daar nu mee of ik hang nu op. Nou. Maar ik vond het wel grappig dat Fred Rutte dus zei van... het spel is niet kuipwaardig of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar... En dat zei hij, er is maar één die... Sorry. Er is maar één die... Nee, ik deed het niet. Lee! Godverdomme. Je bent een mooie vriendschap aan het verpesten. Shit. Leo. Nou, is echt. Nou, probeer hem heel even terug te bellen. Moet jij even iets liefs zeggen? Ja, ik zal hem excuses maar aanbieden. Ja, denk het wel. Zeg hem, sorry. Sorry, Lee. Ja, doe dat niet. Ik wist niet dat het zo erg was. Ja, dat ligt heel gevoelig. Ik denk dat hij daar heel vaak al last mee heeft. Ja, nee, dat wist ik niet, joh. Ja? Ontzettend, het spijt me heel erg. Ik had het niet mogen doen. Nee, zeker niet doen, nee. Nee, moet je echt mee ophouden. Ja, nee, ik zeg namelijk net, volgens mij heeft Leo daar al regelmatig motten op gekregen. Het is helemaal niet leuk om iemand op zijn spraakgebrek af te rekenen. Je kan ook gewoon zeggen dat het een waardeloze voetbaltrainer is. Dat zou je kunnen zeggen, maar ja, dan schiet je in je eigen voet, want het is een hele goede trainer. Okay. Toch ben ik dan benieuwd waarom het ineens zo slecht gaat met dat Feyenoord. Ja, zijn wensen weg, maar het wil echt niet, hè? Nee, ze speelden tegen Willem II een bijzonder slechte wedstrijd, ja. Slechts nog overtroffen door Ajax tegen de Graafschap waarschijnlijk, trouwens. Maar goed dat het anders. Nou ja, je ziet het over het algemeen. PSV verliest, Feyenoord verliest, Ajax wint maar net van een ploeg die nog 0 punten heeft. Zo. Twente heeft de grootste moeite met Go Ahead. En ja, je valt van de ene verbazing in de andere. Ik was zelf bij AZ Heerenveen. En dat leek toch ook niet echt op een geoliede en gladlopende voetbalwedstrijd. Hey Lee. Ja. Kunnen we zeggen dat er gewoon de lijn doorgetrokken wordt en alleen maar erger wordt dat de Nederlandse competitie gewoon eigenlijk hartstikke leuk is, omdat eigenlijk iedere ploeg van iedere ploeg kan winnen, net als vorige competitie. Maar dat zelfs Ajax, die er vorig jaar een beetje uitstak, nu ook gewoon het middelmaat niveau heeft? Ik vind ook dat je dit maar positief moet bekijken, want anders dan ga je een heel vervelende competitie tegemoet. Ik vind het juist enig. Elke wedstrijd is spannend. Spannend. Ja, het is ook hartstikke spannend. Je moet alleen geen verwachtingen hebben of ergens op durven rekenen, want elke ploeg is zo onberekenbaar en zo grillig als maar zijn kan. Ja, daar was ik dus gisteren bij Ajax. Daar kun je het echt zien aankomen. In die eerste kwartier konden ze 5-0 voorkomen, bij wijze van spreken. Ja. En dan voel je al aankomen, als het niet valt, die tweede valt dan nog. Nou, die tribune helemaal opgelucht. Van god, dus gelukkig is het 2-0 tegen Heracles. Want stel je voor, 1-0 is vast te weinig. En verdomd, die zakken was die scoren nog tegen ook. En dan gebeurt toch bijna nog gelijk. Mag ik even wat vragen? Ja. Gewoon even van man tot man, hè? Ja, wat is het? Waarom noem je Heraclides zakkenwassers? Nee, maar ik ben het even serieus. Ik vind dat niet kunnen. Oh, sorry. Ik zit een beetje toeret. Je beledigt de een naar de ander. Ja, sorry. Zeg even sorry. Sorry, Heraclides. Sorry, Tom Egbers van Steven. Nee, in ieder geval. Ja, nou ja. Iedereen ontzettend sorry. Nee, dit voetbalkwartiertje staat in het teken van excuses. Wil jij nog iemand je excuses aanbieden, Leo? Nee. Hé, maar ons Groningen gaat er ook dik op vandaag, hè? Cambuur, dik gewonnen. Cambuur, 3-0. Wat is dat? Maar ja, het is ook een ploeg, wat ik er straks zei met Pek Zwolle. Ze hebben een bepaald idee, volgens welk idee ze willen spelen. Strijdplan. En ze wijken daar niet vanaf. En nee. Ze spelen elke keer hetzelfde. En dat levert toch tot nu toe het meest op. Dat zie je dus bij Pek Zwolle, je ziet het bij Cambuur. Je moet niet te veel moeilijkheden op de hals halen bij de kwaliteit aan spelers die er op dit moment is. Hey, Lee. Als je het te moeilijk maakt, dan kunnen ze dat helaas... Lee! Ja. Heb je nou al wat gestemd voor die gauw... Wat is het? Leo, dat is 32. Nee, maar omdat ik vind het leuk om een naam af te korten en omdat hij zo'n kleine rotnaam heeft te krijgen, dan krijg je al snel Ik wil tot slot, want het is mooi geweest, nog even een heel groot compliment maken aan Daley Blind. Ja, trouwens, 4-0 en 122 Ik heb die wedstrijd van commentaar voorzien en Daley Blind speelde echt alsof hij al jaren bij Manchester United voetbalt. Ja, echt heel knap. Geweldige wedstrijd gespeeld. Hé, Lee, ik wil één ding vragen aan je voordat je weer boos ophangt. Ik had een vriendinnetje vroeger, die hing altijd boos op. Daar werd ik zo kwaad van. Dan fietste ik altijd, die woonde 20 kilometer voorop. Fietste ik helemaal tyfus en daarheen. Helemaal mijn brood op. En zei, godverdomme, je moet niet zo weer ophangen. En reed ik weer terug. Heel raar, dat doe ik wel alleen niet. Nou, misschien is het wel eens nuttig dat je bij jezelf te raden gaat. Hoe komt dat mensen bij jou wel eens kwaad ophangen? Ja, hey, Marco van Basten, gaat hij nou weg bij AZ? Ja, de nee. En zo ja, komt dat door zijn rikketik of komt dat door iets anders, Lee? Op het moment dat wij met elkaar spreken is daar nog geen uitsluitsel over. Hè? Dat is, nee, maar ik denk omdat jij namelijk goed geïnformeerd sportjournalist bent of zo, dat je dat misschien wel weet. Nou, ik spreek heel voorzichtig het volgende uit. Want nogmaals, we weten nog steeds niet wat de officiële uitkomst is. Ze praten al heel lang met elkaar. Ja. Maar dat de ene partij graag wil en de andere partij niet meer durft. Ja, en ik denk dat Marco van Basten graag door wil gaan, in welke vorm dan ook. Maar dat de andere partij dat niet meer durft. Nee. Ik snap dit dus niet. Snap jij het wel, Jan? Nou ja, als je door wil gaan, gaat het grote bedrag, gaat om de competitie. En als je een trainer hebt die broos is, die wil dan misschien wel door. Maar ja, durf je dat als club ook aan? Dat bedoel je toch? Ja. Nou. Dan heb je nogal de nodige complicaties aan dan. Nou. Blijkbaar. Oh, dus, blijkbaar. Dus Don Marco wil wel door. Alleen AZ zegt van nou, weet niet helemaal. Huiveren een beetje. Nou ja, dat is het moment van spreken wat we weten, voordat ze de besprekingen ingingen, dat Marco heeft aangegeven dat hij graag door wil. Ja. En blijkbaar zijn ze daar dus nu al uren over aan het praten. Dus dan neem ik aan dat niet iedereen hetzelfde wil. Een beetje hyperventilatie. Ja, dat heeft toch iedereen. Heb jij toch ook wel eens, Jan? Ik heb heel vaak hyperventilatie. Hé, nog even één snelle. Ajax PSG, wat wordt dat? Ajax tegen Paris Saint-Germain wordt. Ja. Ik moet er ook heen namelijk weer. Dus, nou, moet je erheen? Ja, ik dacht ooit nog dat dat leuk zou worden. Ajax te zien spelen in de Champions League. Jongens, dat is het mooie van voetbal. Ik eindig maar met een cliché. Dat is echt het mooie van voetbal. Je weet het maar niet. Het kan ook zomaar dat Paris Saint-Germain leidt aan hevige onderschatting van Ajax en dat het daar nog een mooie, boeiende vertoning kan worden. Daar moeten we maar op hopen. Ja. Nou, maar wacht even. Wij huren je niet in om de bal zo rond praatjes te gaan houden. Ik denk niet dat Ajax wint van Paris. Nou, zeg dat dan. Nee. Nou, ik zal vast. Wil je Fred Rutte de groeten van me doen? De groeten? Ja, omdat ik denk dat jullie heel close zijn en omdat je dan zo boos wordt als ik. Wie moet de groeten doen? Fred Rutte. Rutte. Van de Feyenoord. Nee hoor. Nee. Nee, oké, doe ook maar niet. Hey Leo, bedankt. Leo, ja. Ik vond je erg scherp, maar ook een beetje gevoelig. Je bent een gevoelige man, vind ik leuk. Ja, leuk. Emoties zijn hartstikke leuk. Ja, je bent een beetje te kort door de bocht, mannetje. Hoe bedoel, kom je erbij? Wat is er nou? Hoe bedoel je nou? Ja, omdat dat de makkelijkste weg is, die bewandel jij nogal vaak. Terwijl je ook een gewone weg kan bewandelen. Ja, nee, ik kan ook gewoon een genuanceerde babyboomer uithangen, maar ja, dat ben ik nou helemaal niet, hè. Ja, je kan dan een andere je stempel op gaan drukken en denken dat je het daarmee wint. Maar er zijn vele mogelijkheden tussen dat wat jij noemt en wat je doet. Nou, is dat zo? Dat is zeker zo. Oh. Denk er maar eens over na. Ja, denk maar eens pak over na. Pak het even mee. Dag Leo. Nou, ik vind het een beetje raar. Maar we moeten toch iedere keer zo. Echte Janne. Nou. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, ik kan veel zeggen, maar het gaat niet echt goed tussen mij en Leo de laatste tijd. Nee. Ah, joh. Therapietje. Ja, of dan slikker hem er toch gewoon uit. Ah, ja. Hij kan water in wijn veranderen, onze Martin. Ik hou van die vrouwen en van die liefde. En aangezien ik meer kiepertjes heb gezien dan die gemiddelde Barnevelder, moet ik het ook spannend houden. Zo experimenteer ik graag met nieuwe vormen van die liefdebedrijven. Een nieuw hoofdstuk kan ik sinds deze week toevoegen. Maar het was geen succes. Ik ontmoette een meisje via die internet. En zij zei al snel dat ze graag Martin in die levende lijve wilde ontmoeten. Al snel maakte zij ook duidelijk dat ze graag op mijn minaret wilde gaan zitten. Dus ik vroeg haar hoe ze dat graag heeft. Begin dat grietje opeens dat ik haar meester ben en zij mijn kleine geile loeslaafje is. Ik wist niet wat ik daarvan moest zeggen, maar ik dacht, hé, ik ga wel eens kijken wat er dan gebeurt. Ik kom daar die woning binnen. Gaat zij gelijk op die knieën zitten en ja, meester dit en ja, meester dat zeggen. Terwijl ik godverdomme nog zocht naar die kapstok, bleef dat stuk ongeluk maar op haar knieën kruipen door die kamer. Ik zat totaal voor lul op die bank met dat kind naast mij. Ze had zo'n bal in haar mond gedaan en zei dat ze heel stout was, waardoor die balk weer klonk als enfin, op een gegeven moment was ik zo boos geworden omdat ik maar niets te drinken aangeboden kreeg van het klotenwijf, dat ik haar een enorme ros voor haar kop heb gegeven. Begon ze te kroinen en heel hard te gillen. Ja, straf mij, meester, straf mij. Ik ben uw geile loeslaafje. Sla mij harder. En ik gilde terug. Waarom heb je godverdomme niet alleen een biertje voor mij kunnen halen, die scheidwijf? En ik ben boos weggelopen. Geen SM meer voor die Martin. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En toen ik thuis kwam, kreeg ik nog een berichtje van haar. Ze had het heerlijk gevonden. Ik stuurde haar terug dat ik haar niet sloeg uit SM-gevoelens, maar omdat zij een ongastvrij varken is. Bedankt, meester, kreeg ik terug. Je zou het meemaken in het echt, hè? Zou hij raad weten. Aanstaande dinsdag, Prinsjesdag, verloopt de termijn waarop het Kamerlid Ronald Verraak van de SP antwoord had mogen verwachten op zijn vraag rondom de affaire van Prins Bernhard en de BVD. Dus de vraag is, komt Rutte op tijd? Jan, we horen het in het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Ronald van Raak van de SP. Goedenacht. Meneer Verraak, voordat we beginnen wil ik u eventjes commentaar vragen over dat achtelijke gebeuren met dat USB-stickje. Met die miljoenen nota erop. Ik snapte het niet eens, weet je dat? Kunt u het nou uitleggen? Eerst mag je dinsdag mag je het niet hebben, tot dinsdag hebben, dan is het Prinsjesdag. Ja, en dan ineens vrijdag wordt er dan een stick uit. Maand lang mogen de afdelingen voorlichting, dus de propagandisten van de ministeries, alles lekken naar de pers. Op zo'n manier dat het gunstig is voor de ministers en voor de regering. Mag dat? Mag toch helemaal niet? Ja, dat is, en ik kan daar natuurlijk geen commentaar op geven. Zij geven dus allerlei journalisten plannetjes. Die journalisten kijken daar verder ook niet al te kritisch naar. Ik kan geen commentaar geven, ik kan het niet controleren. En straks zal blijken dat de helft of niet waar is of gelogen. En dan op vrijdagmiddag, Een beetje stevige taal is dit trouwens, meneer Verraak. Maar de waarheid is soms hard. Vrijdagmiddag moesten wij in een envelop een USB-stick halen met een code. En wij mogen dus helemaal niks zeggen. De oppositie mag, ik mag over die plannen. Als ik nu met die plannen, over die plannen met jullie praat, dan krijg ik de Rijksrecherche achter me aan en dan heb ik een probleem. Dus jullie mogen over alles wat jullie in de krant hebben gelezen, allerlei meningen hebben, allerlei dingen zeggen. Maar ik mag als Kamerlid, ik moet mijn mond houden. Wacht even, maar je kunt toch iets zeggen over wat je in de krant gelezen hebt? Dan zeg je, dat hoeft niet alles de helft van de waarheid, helemaal niks van de waarheid te zijn. Maar als het in de krant staat, is het toch openbaar? En mag je er ook een mening over geven, of weet je nou waar? Ja, ik weet het niet. Ik durf het niet, want dan praat ik over de stukken die ik in het geheim heb gekregen. En daar heb ik voor getekend. Dus ik mag er gewoon tot aan Prinsjesdag helemaal niks over zeggen. Oké, we gaan het anders aanpakken. Maar weet je wat ik raar vind, Jan? Gaan ze dan modern doen, hè? Vroeger gaven ze gewoon een kopie. Met papiertjes, dus zeg maar. Ja. En dan gaan ze nu modern doen, hè? Ja. En dan doen ze dat op een USB-stickje. Hartstikke modern. Ja, en wat doen ze dat? Doen ze dat USB-stickje in een hele grote envelop. Ja, dan valt mijn pikker bijna door mijn pijp heen. Waar moet er nou een USB-stickje in een envelop? Pagina's in een envelop doet. Prima, daar is een envelop voor gemaakt. Je zou het ook kunnen sturen, hè? Ja. Het heeft iets met internet te maken. Precies. Dus je zou het ook kunnen sturen. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, hey, vandaag, hier heb je een USB-stickje. Geef hem in zijn hand. Kan vandaag hem lekker iets je leuk zijn. Een heel klein koffertje. Heel klein koffertje, zo'n miljoennota koffertje. Met een USB-stick iedereen. Het was zelfs nog één envelop met een USB-stick en een andere met een code. Nou ja. En dan moest ik die code ook, zo is het. Dus eigenlijk de vooruitgang terug naar de middeleeuwen. Die had je toen nog niet, enveloppen. Nee, twee geheime enveloppen, één met een code en een USB-stick. En de regering zegt dat het beveiligd is. U heeft het nu gelezen, bent u ervan geschrokken? Ja, ik ben ervan geschrokken. Ja, hij zei wat. Nou. Daar hebben dus de Rijks... gooi hem maar in. Ik heb het alleen maar over mijn eigen emotionele toestand gehad. Nou, sorry, jongens en meisjes, echt de luisteraars, het is niet te geloven, maar Ronald van Raak heeft net gelekt bij de echte Janne. Hij is vreselijk geschrokken van de miljoenennota en dat betekent niet veel goeds. En niet van in de krant, hè? Echt van een stuk zelfs op het USB-stickje. En dus betekent in de aparte envelop dus de code. Dus die heeft wat achter zijn reet aan, Jan? De Rijksrecherche. De Rijksrecherche. Ik zie allemaal politiebusjes voorrijden hier. En terecht in het kruisjot, vuile lekker. Ja, als ik jou was, zou ik nog iets heel snels, iets handigs in je kont steken. Je denkt, maar als je dan gevangenis in gaat, is het handig dat je Een vuil. Dat doet zeer. Ja. Maar wat zou jij bijvoorbeeld in je kont steken als je nu... Niks, Jan. Nee? Godverdikke! Ronald! Jezus, nou ja. Ik vind het niveau dalen, zeg ik eerlijk. Het is heel droevig. Laten we even verder gaan waar we mee bezig waren. Ja, want er is... weet ik nog wel. Er is natuurlijk inmiddels het een en ander gelekt. Sterker nog, meneer Roemer heeft er al een interview gegeven over wat hij dan weet uit de krant. En dat komt er eigenlijk een beetje op neer. Het is allemaal een schande. Er moet minder geld naar de JSF. De belasting moet omhoog voor de rijken. Moet je niet eens een keer wat nieuws verzinnen? Want dit weten we toch wel langzamerhand. Zal ik jullie eens wat vertellen? We hebben een hele diepe crisis gehad. Ja. En aan het einde van de crisis hebben we in Nederland meer miljonairs dan ooit. Ja. En tegelijkertijd... Dat is ook een talent, is dat, hè? Zoveel armoede gehad. En dat laat maar zien. Ja. En ze hebben het altijd over belasting betalen. Dat rijke mensen zoveel belasting moeten betalen. Dat klopt wel. hele grote bedrijven met grote vermogens, die betalen helemaal geen belasting. Want die gaan naar de Belastingdienst. Zijn wij ook tegen. En die gaan een deal sluiten. Nee, degene die belasting betalen, zijn de kleine, gewone mensen met een klein inkomen, met een klein vermogen. Maar mensen met grote vermogens, die betalen helemaal geen belasting. Want die gaan ergens op de wereld zitten met een belastingconstructie. En die bellen even met onze Belastingdienst. En die maken een deal. Meneer Vraak, en Nederland is een belastingparadijs. Ja, meneer Vraak, even één dingetje. Wat vindt u hoge inkomens? Oh ja, dan krijgen we die weer. Nee, want ik wil het toch wel even weten. Ja, ja. Kijk, want ik betaal me namelijk helemaal de touwtering aan belastingen. En ik zit helemaal niet in een belastingparadijs. En ik kan niet eens wat aftrekken. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar dat ik helemaal niks kan aftrekken. Jan, hè? Ja, we gingen even het niveau in de gaten houden. Ja, ja, ja. Ik krijg geen toeslagen. Nee, en, nee, ik krijg helemaal niks. Dus, maar dus daarom vraag ik me af welk... meneer Vraak, weet u nog? Ja, grote inkomens zijn grote inkomens. Ja, hoe groot? En ik heb het vooral over de grote miljonairs. Oh, over de 5% in Nederland die zo'n beetje al het vermogen in bezit hebben. Er is maar een heel klein groepje Nederlanders die 10% van al het vermogen in Nederland in bezit hebben. En die mensen, die betalen helemaal niks. En wat nou het erge is, en dat zul je wel zien met Prinsjesdag, is dat de allerrijkste in Nederland weer ontzettende cadeautjes krijgen van Rutte en van de regering. En de mensen met een normaal inkomen, de middeninkomens, die moeten het gaan betalen. En die gaan straks meer betalen. Gooi maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars, het is niet te geloven, met Ronald van Raak lekt weer uit de miljoenennota. Want hij zegt namelijk, wat zei hij nou? Dat de topinkomens weer cadeautjes krijgen van Rutte. Dus nou, dat is de tweede keer al. Hoe is dat met die bussen voor de deur? Dit staat niet in de... Nou ja, dat staat... Nee, ik kan er niks meer over zeggen. Ja, dit stond er niet in. Nou, gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars, niet te geloven, Ronald van Raak van SP is net voordat hij wordt opgepakt, heeft hij weer gelekt, namelijk dat de vorige scoop, wat hij lekte, niet waar was. Want dat stond dus niet in de miljoenennota. Waardoor hij dus nu lekt, wat er dus niet in staat. Waardoor hij dus lekt, wat er eigenlijk wel weer in staat. Ja, ja, ja. Hey, die busjes hier voor de deur beginnen heel zenuwachtig. Roland, dus nog even een vraagje van een compleet andere orde. Waarom zou je dat doen? Nou, omdat het, nee, maar waarom zou je dat doen? Omdat ik dat graag wil. Oké. Okay. Ja. Een tijdje geleden, je hebt je vragen gesteld, een eeuwigheid geleden, over de rol van Prins Benno van Lippe Wiesterveld en de BVD, de toenmalige AFD. Ja, wij hebben uitgerekend dat er voor aanstaande dinsdag antwoord op moet komen. Oh, nou, gezellig. Ik ben hebben we even voor, ja, nee, precies. Maar je bent niet al iets gehoord of zo. Nee, maar dit soort vragen, gevoelige vragen, waar het heel duidelijk is dat er iets niet deugt, die vragen, daar moet ik meestal heel veel achteraan voordat ik die krijg. Ja, en als ik dan antwoorden krijg, dan... Ja. Ik denk dat het beter is als ik voortaan dit soort vragen stel, dat ik ook de antwoorden bij doe, want anders krijg ik antwoorden waar ik niks mee kan. Nou, lekkere boel dan. Hey. Ja, dat is echt schandalig. Maar dit klinkt een beetje defaitistisch, hè? Dit klinkt een beetje... een beetje verslagen. Heb je een boek gelezen of zo? Joh, kom op, ik heb ook op school gezeten. Nou, wat het interessante is... Kijk, op het moment dat ik afhankelijk ben van de regering voor informatie, dan kan ik wel de tent opdoeken. Nee, ik moet natuurlijk zelf onderzoek doen en zelf achter informatie komen. En dat is het leuke werk van Kamerlid. Ja, natuurlijk. Speurneus. Ja, dat is hartstikke leuk. Hey, nog even één ding. Ik was net misschien een beetje onaardig voor u, hè? En waarover dan... ook weer? Nou, waarover was ik eigenlijk onaardig? Ik heb je onaardig gehoord. Ik kan het ook niet meer, maar ik kan het ook niet allemaal meer onderhouden. Ah ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik wil ook dan eventjes, omdat u van de SP bent, u een beetje ruimte geven voor iets. En dat is meestal dan Diederik Samson afzeiken. En die staat op 11 zetels, hè? 11 zetels! Ja, kijk, grappig, hoor. Ik hoef dat niet te doen, want dat kunnen ze heel goed zelf. Ja. Nou, Mariette Hamer is afscheid genomen, hè. Die gaat natuurlijk een andere functie. Ja. En die had dus in haar afscheidsinterview gezegd dat er één toch wel een behoorlijk fout gemaakt was, dat de PvdA zo halstarrig weigerde om de SP op te zoeken op links. Dus misschien misschien komen ze nou met hangende pootjes. Ja, maar het is ook heel erg dom. Kijk, je kan links zijn of je kan rechts zijn. Daar kan je van alles van vinden. Maar als jij zegt dat je een linkse partij bent en als je vlak voor de verkiezingen alles van de SP na gaat praten, dan kun je niet na de verkiezingen zeggen, nee, we hadden het niet gemeend en we gaan nu heel rechts regeren. Dus daar zie je ook dat er een soort spagaat is in de PvdA. Die slecht is voor de geloofwaardigheid. Ze gaan twee weken voor de verkiezingen komen ze met linkse praatjes. En dan na de verkiezingen, dan gaan ze weer gewoon op de oude weg verder. Ja, ik vind dit te algemeen. Ik vind dat we op de man moeten spelen. Gewoon op Samson. Heeft u al gezien dat interview met mij dat ik niet uit mocht zenden van hem? Over zwarte Sinterklaas liedjes. Toen zei hij, ik heb het gezien, ja. Ja, er waren dus nieuwe regels in de Kamer. Dat dan, maar hij begreep die regels niet, want dat mag alleen op dinsdag. Hè. Maar dat je dan tegen een journalist mag zeggen, na een interview, ik wil niet dat je dit uitzendt. Dat zei hij dus tegen mij, hè? Zijn dat nieuwe regels? Ja. Ja, dat voor jou heb ik gezien, maar... Dat kan ik me bijna niet voorstellen. En ik kan me ook niet voorstellen dat jullie je daar aan houden. Nou, we hebben het ook gelijk uitgezonden daar niet van, hoor. Precies. Maar dat is ook trouwens verder niet zo interessant ook. Dat is een beetje... Wat vind je niet interessant? Dat het niet mocht, dat vond ik interessant. Maar de inhoud van het gesprek, dat was niet zo veel. Dat was niet zo, maar het is wel persbreidel, Jan. Ja, dat bedoel ik. Nee, dat was nog één dingetje. Wat was het nou met Oekraïense zeelui op Sint Maarten? Hé? Ja, dat was een leuk verhaal. Dat kreeg ik ook pas vrij laat te horen. Maar er waren mensen op een grote... Ja, je hebt van die grote zeeschepen, olieschepen. Ja. En wij hebben een heel klein eilandje, Stacia, Sint Eustatius, midden in de Caraïbe. En daar wordt heel veel olie opgeslagen. En die olieschepen, dat zijn hele grote schepen. Die zijn maanden onderweg, heel de wereld over. En daar waren een aantal zeelui van de Oekraïne. Die hadden gehoord dat het, uit Donetsk kwamen ze, die hadden gehoord dat het oorlog is geworden. Een burgeroorlog in Oekraïne. Ja, toen ze vertrokken was er nog niks aan de hand. Dus die zijn van die tanker afgestapt op een zeilbootje. En hebben zich op de kust van Sint Eustatius laten afzetten. Hebben daar de nacht doorgebracht. En hebben als politiek asiel aangevraagd op het tropische eiland. Hoe vind je dat? In Nederland dus? Nou, had ik ook gedaan. In Nederland. Ik geweldig gevonden. Die weet de regering niet precies wat ze daarmee moet. Ik heb er ook maar opheldering over gevraagd. Van ja, wat doen we daar dan mee? Is dat dan Nederland? En is dat dan asielaanvraag? En wat moeten we met die zeelui? Ondertussen zijn ze daar nu al maanden en worden ze ook vertroeteld. En kunnen ze het heel goed vinden met de bevolking. Nou, de gezelligheid, die jongen. De jongens, het is gezellig. Geef die jongens gewoon lekker. Wat ik heb gehoord is dat het heel gezellig is. Geef ze gewoon een strandtent. En een pina colada. Ja. En partijen, lekker hamburgertjes flippen en lekker van die biertjes naar binnen knallen. Precies. Meneer Frank, mag u ontzettend bedanken voor al uw wijze woorden. Want het was weer hoogstaand. En informatief. Ja hoor. Ik wens u nog een hele goede nacht. En nog even een vraag. Heeft u nog gestemd op de Gouden Radioring voor de echte Janne? Nee. Nee, maar wij kunnen namelijk de Gouden Radioring winnen met dit programma. Iets van radioring.nl of zoiets. Ja. In ieder geval zoek op Google Radioring en dan kan je op ons stemmen. We doen niet voor niks drie weken achter elkaar de SP. Nee, maar dan verwachten we ook weer terug. Maar gaat u op ons stemmen? Nee, ik doe daar nooit aan mee aan dat soort verkiezingen. Jezus, maar dat is toch enkele reden om het niet te doen? Ik zou mezelf tekort doen om er nou weer wel te doen. Je kan toch wel, maar in ieder geval, we slaan erop. Ja, maar ik vind dat hier de principes van koehandel met voeten worden getreden. Je moet jezelf onnodig populair maken bij de media. Nee, maar je krijgt bij ons de ruimte voor al die socialistische kletspraatjes. Ja. En dan vragen wij één dingetje terug. Één stemmetje. Nee, daar doe ik allemaal niet aan mee, jongens. Dat is dan een beetje jammer. Nou ja, ik vind het heel principieel. Laten we dan maar gewoon ook gelijk afscheid nemen, want we gaan elkaar dus niet meer bellen. Lijkt me duidelijk. Maar vindt u wel dat wij het verdienen? Tuurlijk verdienen jullie het. Als geen ander. Ja, dat vind ik ook. Nou, meneer Verhaak, bedankt. Dag. Ja, dag. Dag hoor, doe voorzichtig. Ja. Het Haags geluid. De Liefdespanter wil graag een sluitende begroting. Dagboek van de Liefdespanter. Momenteel staat de Nederlandse staatsschuld op, let op, 457 miljard... 648 miljoen, 300.000 en een beetje. Hij groeit met €480 per seconde. Iedere Nederlander heeft momenteel een schuld van €27.711. En sla je dat bedrag om naar de werkende medemens, kunnen we allemaal ruim 55 mut bij ons hypotheekje optellen. Toch vindt onze minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, dat we budgetneutraal begroten als we minder dan 3% te veel uitgeven. Waarom? Ik zou bijna zeggen, moet ik eens proberen. Weet je wat? Ik doe het gewoon. Moet ik eens proberen. Elk jaar meer uitgeven dan ik heb. En elk jaar dus meer geld lenen, als iemand het me al zou willen geven. Onder het motto, als ik maar steeds meer geld blijf uitgeven, gaat het goed met de economie en krijg ik vast een betere baan, zodat ik mijn schulden kan afbetalen en nog meer geld kan uitgeven of anders nog meer schulden maken en dan geld uitgeven, want dan groeit de economie en kan ik schulden afbetalen of toch misschien in elk geval de rente op mijn schulden, want die is gelukkig weer lekker laag en kan ik misschien nog wat meer schulden maken. Ik krijg het er benauwd van en volgens mij klinkt dit als waanzin. In Duitsland sluit de begroting dit jaar. In Nederland, volgens deskundigen, niet binnen de komende 20 jaar. Ik vind dat een griezelige gedachte. Net als gokken op groei, terwijl uit niets blijkt dat die er ook gaat komen. Gelukkig heb ik van sparen en zuinig aandoen meer verstand. Ik kan namelijk geen geld bijdrukken. Dagboek van de liefdespanter. Ja, Jan, daar heb je een punt, kerel. Het is een heel raar verhaal voor dit, hoor. Maar een hoogbejaarde vrouw die was er wat in de war. En in plaats van de deur pakte ze dus het balkon om naar buiten te gaan. Oh. Dus de oude wijf hing dus aan de balkonreling van het verzorgingstehuis. Net zolang te gillen dat de brandweer kwam redden. Nou, daar moeten we meer van weten, Jan. Ja, laten we even wat bejaarden gaan bellen in het straatje daar. Ja, dat denk ik ook. U spreekt met Jan Roos van de Echte Janne Radio 1. Mevrouw, ik heb een vraagje voor u. Wat zegt u allemaal? Ik zeg hallo. U spreekt met Jan Roos van de Echte Janne Radio 1. Ik heb een vraagje voor u. Heeft u die mevrouw ook aan het balkon zien hangen? Er was bij u in de straat was een mevrouw die was zich vergist. Die was in plaats van door de deur door het balkon naar buiten gegaan. En toen hing ze ineens aan een balustrade. Of u er heeft zien hangen? Nee. Oh, nou. Weet u zelf misschien die mevrouw? Hallo? Oh, nee. Nou, blijkbaar niet. Gaat het wel goed? Ja, ja. Oh, gelukkig. Nou, mooi. Ik denk dat we maar even op moeten hangen, want ik ben bang dat we anders dood door schuld... Nee, u weet van niks. Geeft niks, mevrouw. Ga lekker slapen. Ja, ja. Welnacht. Goeienacht, hè? Ja, volgens mij hoor ik zo'n ademhaalding. Ja, dat gaat goed, joh. Ja, blijf ademen. Dag. Ja. Hang alsjeblieft op, kabouter. Het geld kost niet. Dank. Ja, drank. Ja, ik zie dan de zuurstof, hè? Oh, ja, dat hoor ik. Ik hoor die zuurstoftank al heen en weer gaan. Dan doe nou rustig aan met mevrouw. Nee, maar daarom. Daarom zei ik al, we kunnen beter ophangen. Wat rusten. Want straks als u dan zeg maar geen zuurstof meer krijgt, dan kunt u tegen ons zeggen van ja, dat kwam door de... Nee, dat kan u dan niet meer zeggen. Nou ja, laat maar. Ja. Hartstikke lief. Hartstikke lief, ja. Nou, ja. Maar u heeft die bejaarde vrouw niet aan het balkon zien hangen, hè? Oh, toch wel. Nou, hartstikke mooi. Blijf ademhalen en prettige nacht nog verder. Hang alsjeblieft op. Godverdomme zich. Het zou je toch overkomen? Nee, maar de wijfje stond op het punt van de sterven. Maar dan zie je dan... En dan had de politie net dit programma geluisterd. En dan volgende dag vinden ze dus dat de oude wijf stijf, weet je wel, daar op de kamer met die telefoon in de hand. Ja. En dan krijg ik het straks... Nee, ga je niet doen. Nou, eens even kijken of een andere die bij haar heeft zien hangen. Ja. Deze was trouwens ook hartstikke gek. Ik zit aan het zuurstof. Hallo? Hallo, een hele goede avond. Ik spreek met Jan Roos van Echte Janne Radio 1. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw, heeft u een bejaarde aan een balkon zien hangen? Ik beetje praat net al. Nou, hartstikke mooi. Als u maar weet wat een balkon is in een bejaarde, dan heeft u die aan de een aan de ander zien hangen. Nee. Wat is bij u in de straat gebeurd? Het is een bejaardenhuis en toen wilde die mevrouw... Dankjewel, nee. Wat nee? Wat dan nee? Mevrouw snapt het niet, Jan. Godverdomme! Nee, je moet... Je weet, dan een beetje Nederlands praat, weet, dat is al godverdomme erg genoeg. Maar niet. Dat je me zomaar mijn telefoon ophangt, midden in een interview. Je weet niet hoe intimiderend het is. Hoe heette die vrouw? Die nummer is niet ingebracht. Nou, voor godzijdank niet, zeg! Wat een kutstraat! Nog één bejaarde en dan ben ik er klaar mee. Ja, ik vind het ook weer een non-item, dit. Dit is helemaal geen non-item, Jan. Dit is gewoon journalistiek, zoals journalistiek bedreven dient te worden. Maar weet ik veel dat in die hele straat alleen maar hijgende bejaarden en achterlijke allochtonen wonen. Die mevrouw deed hartstikke de best. Die was al behoorlijk ingeburgerd. Heb je trouwens die testje al gedaan? Dat je 34 vragen krijgt en dan, of je dan ingeburgerd bent? Houd toch om, man. Ik heb dit land godverdomme nog zelf opgericht. Nou, ik kwam er nauwelijks uit, hoor. Ja, maar je komt uit meer dingen niet. Ik hoop dat één bejaarde ben ik er klaar mee. Wat een kut onderwerp weer dit. Ja, echt sterk. Wacht maar, ja. Nou, deze kabouter bel maar een ander. Deze klootzak ligt al te slapen. Dan ben je toch boos? Ja, maar mensen. Het is midden in de nacht. Het is midden in de nacht, Jan. Het is midden in de nacht, dat klopt, Jan. Maar ik wil een beetje de diepte ingaan over die mevrouw aan de balkon. Ja. En geen hond. Maar die mevrouw met zuurstof was hartstikke lief. Hartstikke vond jou ook hartstikke lief? Mensen, hartstikke gek. Nou. Kabouter, kan je godverdomme even een bejaarde bellen die gewoon wakker is om diep in de nacht? Nou, bel maar een andere wakker. Die vorige was leuk. Dan kunnen we dat te huis zelf niet bellen. Ik heb geen gebit in. Nee, maar we kunnen toch beter te huis zelf bellen dan? Dat te huis zelf bellen? Je gaat niet midden in de nacht een te huis bellen. Die nee, er zit toch een nachtploeg? Een nachtploeg. Nou, denk ik dan. Nog één bejaarde, hoor. Doe jij het even. Misschien, jij bent beter met mensen. Helemaal niet. Ik schuw mensen. Nee, maar mensen vinden jou leuk. Je bent zo'n lekkere, gezellige, sociale, warme, dikke beer. Ja, dat is lekker met jou, ja. Nou, doe eens even normaal. Ik heb auto bel nou godverdomme iemand die opneemt, want dit is het zonne van de zendtijd. Ze zijn godverdomme genomineerd voor de Gouden Radioring. En wat zit die kabouter te doen? In single-handed naar de kloten aan het helpen. Oh, is dat het programma waar die mensen de telefoon niet bij opnemen? Dat gezeik. Nou, dat wil ik niet hebben, hè. Nou, dit is wel eentje die opneemt. Denk je? Ja, dat hoor je. Neem op. Je kan er iets mee te maken hebben dat het tegen tweeën loopt. Natuurlijk. Ah, stoot dan niet zo aan. Nou. Bel even iemand anders wakker, kabouter. Wat duurt dit lang? Kabouter? We komen er niet uit met... Ja, wat? Ik wil er nog eentje. Verpleeghuis. Het verpleeghuis zelf? Ja, die moeten toch wel opnemen, godverdomme. Wat een gezeik dit, Jan. Wat zie je nou? Wat zie je nou? Te doen. Ja, even een lijntje. Ja, misschien moet je dat dan even niet in de microfoon. Niemand zit er te wachten op jou. Hey joh, ik heb hele geblokkeerde sinus, dat weet je toch. Ah, joh, kom maar je rotte. Nou ja, dat gaat niet naar. Ik hoop dat deze opneemt hoor, dan stoppen we ermee. Oh, dit is het thuis. Als het thuis niet opneemt, dan weet je het. Vind je het gek? Geen wonder dat de mensen aan de Boogstraat hangen. Ja. Verpleeghuis Stromen, nog goedenavond. Oh, kijk, u spreekt met Jan Roos van de Echte Jan op Radio 1. Met wie spreek ik? Met Hakim. Hé, hey, Hakim. Oh, ben jij die van Sesamstraat die zo zeg maar de kelder in kan lopen? Zonder dat hij dat echt doet? Of aan zo'n touw trekt? Meneer Hakim, of... we lezen de krant dat er bij u in het tehuis een mevrouw aan de balkon gehangen heeft. Klopt dat? Nou, heeft ze in de krant gelezen dan. Ja. Ja. Is dat gebruikelijk of niet? Of gebeurt het wel vaker? Is wel gevaarlijk, toch? U bent van Radio 1. Ja, dat klopt, Hakim. Nou, even als u morgen contact neemt, kan ik het meer u vertellen, ja? Oké. Okay. Ik begrijp u niet. Wij bellen nu. Ja, we hebben morgen toch een uitzending? Nou, dat is toch nachtig. De uitzending is al geweest en heeft er genoeg gelezen, ja? Ja, nee, maar ik kan wel dingen lezen, maar we maken radio, Hakim. Hakim, zeg nou even wat. Hoe kwam het dat een oude wijfje aan de balkon ging hangen? U heeft de krant gelezen, genoeg op de media, zodat u kan hem goed gebruik van maken. En dat vind ik voldoende. Nou, dat bepaalt u niet. Ik bel gewoon even Hakim. Nee, dat bepaalt Hakim toch niet. Hakim die gaat toch over. Hakim is de nachtwaker. Hakim geeft nou... Godverdomme! Echte Janne. Nou, dat is lekker, hè? Dat is toch niet te geloven, hè? Je probeert gewoon een stukje journalistiek naar de mensen toe... En dan word je gewoon elke gek mee opgehangen. Ik snap het ook niet. Ik vind het heel eigenaardig. Je doet gewoon zo je best. Nou goed, wie we vorige week eens flikker hebben gegeven, Jan, dat is Gerrit Vossers. En het weer is direct weer om door een ringetje te halen. En zo ga je dus om met falende weersvoorspellers. Ja, ik ben al wakker. Hoe is het, gozer? Goed. Hey, maar het leek er meer op, hè, deze week. Mooi zonnetje gezien, lekker weer, temperatuur is een beetje op peil. Jan, je vergeet even wat. Wat dan? Nou niet... Gedag zeggen. Nee. Wat dan? Je vergeet weer wat. Wat vergeet ik dan weer? Het belangrijkste. Oh, Gerrit, heb je al over ons gestemd voor de radioring? Nee. Godverdomme! Gouden radioring kunnen we winnen. En zelfs onze eigen weerman die stemt niet op ons. Nou, dan doe ik dat morgen vroeg als ik weer wakker word. Dat moet mij wel doen, hè? Ja, op Google zo, Gouden Radioring. En dan stemmen we op Echte Janne voor de Gouden Radioring. Ja. Maar de vaste items, die mensen die meedoen, die krijgen dan ook nog wat? Nou, we krijgen één ring en het dankwoord noem ik die. Ja. En dan geef je elke keer door. Ja, en ik zeg gewoon, nee, dat doen we niet. Nee, die ring is ook voor mij. Jan krijgt hem ook niet. Die is voor mij. Maar het gaat er meer om dat ik dan... Krijg geen ring. Hè? Nou, twee ringen is ook wel veel gedoe, hè? Dat begrijp ik ook wel. Nee, neem, en dan... Ik wil de beker dan wel. Ja, prima. Maar in ieder geval dan zeg ik... En ik wil ook Gerrit Vossers bedanken. Ja. Onze weerman uit Lichtenberg. Nee, maar dat moet je even luisteren. Want het idee is dus dat Jan zeker 20 minuten spreekt... als hij die ring krijgt. Nou, 20 minuten. Nee, als ik hem win, dan wordt het een speech... Waar Fidel Castro nog... Ja, precies. Kim Jong-un zou er nog echt Jezus, opkijken. Moeder nou zo lang, ben je dat? Maar iedereen wordt maar uitgebreid bedankt. Elke vrouw dus die moet je voorstellen dat jij dan echt zeker 20 minuten voor jezelf hebt. Zo, vanwege het weer. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, hè? Ja, dat is en John Deere, die pakken we ook gewoon mee, je sponsor. Hé, hey, weet je wat, Gerrit? Dat is helemaal geen probleem. Ja. Ik was deze week op de agrobeurs voor Power News. Oh, echt waar? Ja, daar liepen gewoon 6 miljoen Gerritjes. Mm-hmm. Wat een lelijk volk. Nee, maar echt. Dat is wel de kurk waar de economie op drijft. Ja, man, dat is gelukkig. Ja, we zijn van een dienstensector. Ja, nee, we hebben toch die paar boeren niet nodig, hoor. Was je in Biddinghuizen? Ja, Was jij er niet, Gerrit? Nee, ik ben er niet geweest. Maar je weet gewoon wel dat het in Biddinghuizen was. Ja, ja. Maar er was een John Deere. Je bent gek op John Deere, hè? Nou, ik ben ook gek op John Deere. Er was een John Deere stand. Niet normaal, jongen. Ja, echt. Ja, gaaf, echt. Met van die monster trucks. Enorme tractoren. Ja, als je bij het ventiel wil, dan moet je helemaal rijken. Zo zulke grote banden zijn. Ja, dat heb je hetzelfde bij mijn vrouw voor ze, hè? Mm. Wat is die, Jan? Ik snap het niet. Een ventiel van mevrouw voor ze. Ja, nee. Okay, ja. Nee? Nee. Oké. Okay. Ja. Hé, wat voor weer wordt het deze week, Gerard? Ik heb trouwens nog wel nieuws voor jullie. Oh, wacht, dan gooi me maar in. We hebben nieuwe kippen. Wat? We hebben nieuwe kippen. Wat is er gebeurd met de oude kippen? Ja, die legden geen eieren meer, dus hebben ze maar weggedaan. Heb je in de pan gedaan, hè? Ja. Zelf niet. Geplukt? Wel, hè? Ja. Gewoon de hoogste persoon doodgemaakt? Nee, dat geloof ik niet. Ja, natuurlijk. Nee, dat heb ik zelf niet gedaan. Meestal doet de buurman dat. Jij hebt je eigen kippen laten slachten? Ja. En opgevreten ook? Nou, ze zijn allemaal nog niet op, maar het... ze druipen nog een beetje na. Er zitten een paar ouderen bij en die doet de buurvrouw altijd... die zet ze maandags op en aan een vrijdag dan hebben ze de soep van. Ja, lekkere sterke soep, zegt ze dan. Ja. Nou ja, als je een beetje ziek bent, zoals jij vorige week, had het wel lekker geweest een bakje kippensoep van Gerrit. Maar we hadden altijd kippen met bruine eieren. Hè. Als je kip hebt met bruine lellen, oorlellen, dan krijg je ook bruine eieren. Hè. Dat weten jullie toch? Ik heb toch helemaal geen oren, man? Ja, wel van die witte lelletjes of bruine lelletjes. Nee, rode lelletjes, toch? Witte lelletjes hebben, dan krijg je weer bruine. Je lult uit je nek, Gerrit. Nee. Nee. Hey, luister eens. Jan, vorige week hebben we Gerrit vreselijk verlangs gegeven. Wegens weer slechte voorspellingen en dat het mooi snel moest opknappen. Hij kon niet met de boot gauw genoeg uit de voeten komen. En daarom was te weinig wind. En had jij het weer gedaan. Jou geeft altijd de hele wereld de schuld van alles. Hij doet zelf nooit wat. Luister, het gaat er eigenlijk om. Als hij iets voorspelt, dan moet het ook uitkomen. Voorspel dan niks. Dat vind ik gelul, Jan. Oh, je weet, voorspel maar een stuk raak en dan komt het iets wel prima. Zo. Ja, dan denk je wat dat weer is dan net zoiets als trendwatches. Het is gewoon je lul maar wat en hoop je dat uitkomt. En dat vind je niet erg? Nee, dat vind ik niet erg. Ik vind het ongeveer... Neem je godverdomme dat weer dan serieus wat Gerrit voor zich. Nou, ja, dat deed ik wel. Volgens mij kijkt Gerrit niet eens naar het weer, joh. Nou... Wat voor weer wordt er dan aankomende week, Gerrit? Nou, we hebben... We willen dus die goede voorspelling weer, hè? Ja, nou, vandaag is de 15e. We zitten op de helft van september. Dus ik heb over september geen klagen tot nu toe. Behalve Jan dan, maar verder... Hij zegt het is mooi weer. Dus vorige week hebben we geprobeerd dingen concreet te maken. Hij zit nu terug te kijken. Ja, voorspelling moet je vooruit kijken. Ja, nee, hij vond het prachtig. Het mooie, maar ik vond het niet zo mooi weer. Maar hij zat binnen en ik stond buiten. Dat is eigenlijk het ding hier. Je moet sowieso dat op jouw leeftijd met dat lijf in zo'n zeilboot vind ik ook vreselijk kinderachtig. Ja. Houd het toch mee op, man. Het gaat erom. Het gaat helemaal nergens dat om. Dat we het duidelijk willen. Hebben. Dus we hebben nu afgesproken dat als hij zegt het is mooi weer, dan gaat hij dat ook benoemen. Ik ben even op de zeilboot. Nou, zeg, wat een babyboomers. Even lekker op de zeilboot. Ja, garnalenvissen, dat is een volwassen hobby. Ja, dat is volwassen hobby. Ja, gewoon 2 meter de zee in wandelen, een beetje schepnetje en dan een kilootje garnalen binnen. Wat heb je daar dan aan? Ja? Dan heb je dus kilo's Hollandse garnalen. Wat heb je aan het zeilen van jou? Geen kut! Gewoon van de A naar B uit de supermarkt mee. Eten uit dat de supermarkt mee. Dan kan je toch ook thuis op de bank doen. Hoef je niet in een van de oude gammele klotenschuit te zitten. Dat hebben we gelijk ook eigenlijk. Ja. Gerrit, wat voor een weer wordt het? En een beetje concreet graag, hè? Nou, we hebben, warm weer gehad voor de tijd van september. Nu kijk je weer terug. Kijk dan een keer vooruit. En het warme... Ja, je moet ergens mee beginnen. Maar je had het over het zeilen, dat is toch ook al lang gebeurd. Maar het warme karakter van september, dat komt ook deze week weer. En we gaan zelfs nog temperaturen beleven van 4,25 graden. Waar? In de Achterhoek. Juist, precies. En een graadje of 23 is toch ook wel mogelijk aan de kust. Dus het ziet er goed uit vanaf woensdag sowieso is dat mogelijk. Ja. En in eerste instantie nog wel redelijk wat bewolking vandaag. Maar vanaf morgen wel wat meer zon in. Ja, woensdag, donderdag, vrij zonnige dagen. En vrijdag, dan neemt de kans op een bui wat toe. Maar op zich... Maar tot vrijdag kan ik gewoon de barbecue aansteken buiten. Niet bang zijn dat ik weg. Maar waarom moet je altijd de barbecue aansteken? Ja, laat ik het anders. Ik hoef de barbecue niet aansteken. Moet ik... Gaat het heel hard regenen? Ik heb nog wel een kip. Ik heb nog wel een kip. Oh, lekker. Ja, ik heb zo'n oude kip. Dat is beter dan die plofzooi. Maar je hebt dus nieuwe kippen. Wat voor kippen heb je? Wat voor lelletjes hebben ze? Ja. Ze hebben zwarte lelletjes. Oh, dus ik heb zwarte eieren? Nee, eierkolen leggen. Die waren te wat toch zo meteen weer winter. Dus, eierkolen, Was dat een grapje? Ik verstond niet eens, joh. Oh ja, kom mij erop. Hey Gerardus, wat voor winden krijgen we? Ja, Jan, net of jij godverdomme leuke grapjes nou, maakt. Nou, echt wel leuk. En de Vossers, hoor. Kom eens op. Weet je, het probleem is, wat het grote verschil is tussen jou en Vossers... Hij kan niet, zou je zeggen. Nou, bij hem versta ik ze godzijdank niet. Die grapjes van jou die versta ik en zijn niet grappig. Jawel. En mijn Vossers denkt, ja, weet ik vaak hem. Ja. Van hetzelfde geld is hij dus het menu van die kippensoep van zijn buurvrouw aan het opleuteren. Ik hoor het niet. Ja, dat kan alles zijn. Maar als jij een grapje maakt, denk ik, ah, oh, wat een slecht grapje. Hé hey Gerrit, ja. Heb je nog een weerspreuk voor deze week? Ja, ik heb nog wel een weerspreuk. Nou, doe er eens wat dan. Ja, er staat toch niet. Ja, zal ik jullie eens even maar vertellen. Ja, nou, doe maar. Septemberregen komt zaad en wijnstok goed gelegen. Pardon, even maar. Septemberregen komt zaad en wijnstok gelegen. Ga je nou een beetje ordinair zitten doen op NPO 1? Is daar NPO tegenwoordig? Ja, NPO 1. Weet je wat je ook even moet doen trouwens, Gerrit? In het café, hoe heet het ook weer, het molentje. Of je daar even de mensen ook vertelt dat ze moeten stemmen op... Maar Jan, op ach, nou, ik we hebben nog 15 dagen alleen maar suipen en neuken, zeg Gerrit. Ja, maar ik zal het morgen vroeg... Zaad en wijn, zei je toch? Het is nu nacht, dat doe ik dat niet, maar morgen vroeg als ik weer wakker word... Dan, maar zet toch zaad en wijn? Dan doe ik dat even rond Twitter, ja, even, ja, precies. Hey, maar Gerrit, ja. Jij doet toch ook op de plaatselijke weer daar ook? Kan je daar ook niet even oproepen? Dat zegt hij net. Oh. Ja, ik doe overal waar het eventueel mogelijk is, dan doe ik het. Hartstikke dus jullie winnen. Ja, dat mooi. Lijkt me ook als hele Achterhoek achter ons gaat staan. Hele Achterhoek. Nee, we moeten meer dan 100 stemmen hebben, hoor. Ja, maar waar is die uitreiking dan? Weet ik veel. Hilversum waarschijnlijk of zo. We sturen al een kaart. Leuke studio. Maar we nodigen je uit, maar dan moet je wel een pak aan, hè Gerrit? Ja, nee, maar dat heb ik. Heb je een glitterpak, heb je dat? Nou, hoeft toch geen glitterpak? Ja, dat hoort in heel veel. Wat voor pak heb jij dan, Gerrit? Gewoon een degelijk zwart pak. Ja, mooi hoor. En doe je er ook laarzen aan erbij? Heb ik, ik heb meestal een oranje strikje en dan van die. Ik doe meestal de werkschoenen erbij aan. Nou, goed zo. Ja. Kan mij erop, Gerrit, je komt er toch niet. Maar we zijn bijna klaar. Maar zaad, oh, wel. Zaad en wijn. Ja, maar september, het is nog lekker warm. Er wordt alweer wat zaad gezaaid en de wijnstok. Ik heb laatst ook zaad gezaaid. De wijn wordt toch geplukt op dit moment? De kreng krijgt rode ogen, joh, niet normaal. Ja. Het schijnt te prikken als een dolle. Nou, dat zei ze ook. Ze zegt, jeetje, wat doe je nou, joh? Ze zegt, ik zie helemaal niks meer. Ja, vind ik gek. Ik weet niet, meestal zetten ze een pornobrilletje op dan, hè? Pornobrilletje? Ja, dan zit het niet in je ogen, maar op je bril. Nou, ligt daar een wieter naar voor je staan. Dan zal er ook nog wel een ruitenwisser op zitten. Nou, deze verstond ik dus wel. Deze was echt heel bijzonder toch? Slecht. Ja. Nee, ik heb toch wel gelijk. Ik denk dat we er maar mee moeten ophouden, Gerrit, want... Dit was echt wel een redelijk diep. Het wordt echt laat, hè. Het is zodat 2 uur en dan... Oh, we moeten dat scoopje nog doen. Ja, kom maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Ongelooflijk, maar Gerrit, onze weerman, heeft nieuwe kippen. Zo, hebben we dat ook gehad. En de oude, de oude bent dood. Wat? De oude zijn dood. Ja. De oude kippen. Het is een onmenselijk mens, Gerrit. Maar ja, dat is de natuur. Nee, maar waarom zit je zo door die scoop heen te kletsen, joh? Nee, dat is toch klaar? Of is er nog meer? Er zit die zo'n ANP stagiair zit mee te tikken. Oh, sorry. Die zit net boer Gerrit Vossers van Echte Jannen op NPO Radio 1 heeft nieuwe kippen. Punt. En dan wil hij het net door gaan sturen naar alle journalisten, internetbedrijven en alles. En dan kom jij met het en de ouwe zijn dood. Nou, dat is de achtergrondinformatie. Ja, nee, maar dat... Doe hem morgen Doe nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Niet te geloven, maar onze weerman Gerrit Vossers heeft nieuwe kippen. Gewoon, punt. Nou, mooi. Hey Gerrit, onwijs bedankt. Slaap lekker tot volgende week. En, goed gewoon, hè? En zoals mijn opa altijd zei... wat zei mijn opa altijd? De oude is een dood. Wat? Oh, die kippen? Nee. Ben je maandag erbij, dan is zondag de voorbij, de ja. Nee, iets van, heb je trek in een wip? Koop dan een kip. En voor het weet zit je bij de buurvrouw in de slip. En dan is de soep heet. Ja. Goed. Dag Gerrit. Goed gehad. Adieu. Oh, de naneuk. Het zit er weer op, Jan. Wat ging het weer hard in de afgelopen 2 uur. Vreselijk hard. Ja. Er zijn ook mensen die ons de radioring niet gunnen, Jan, op Twitter. Dat is echt, Wie dan? Ja, wat zeggen ze dan, die klootzakken? Ja, het komt er een beetje op neer dat ze ons gedogen... en dat wij ons dan onszelf serieus durven te nemen. Wie gedoogt ons? Ja, ik denk GroenLinks iemand of zo. Ja, show de meter even op. Ga gewoon even stemmen op de echte Janne voor de gouden. Tweedehands kledingwinkel of iets dergelijks. Tweedehands kledingwinkel? Ja, denk ik. Ah, het webshopje waarschijnlijk. Lekker in die vieze oude meuk van een ander rondlopen. Nou, ja. De groeten. Hey, stem maar... nog even op de echte Janne voor de gouden radioring. Want we moeten even die ring ophalen, jongens. Dat was ook weer web.avrotros.nl/radioring. En dan moet je lid worden of zo. En dan moet je even stemmen. Ja, weet je wat het is? Natuurlijk maken we eigenlijk helemaal geen kans. Maar het is wel leuk om een keer dat een ander programma wint. Dan die standaard bullshit. Ja. Wat? Ja, denk het ook. Zijn van die standaardprogramma's. Die hebben dan 20 keer gewonnen, weet je. En ik durf te zeggen, als wij hem winnen, dan houden we ermee op ook. Ja. Ik denk dat het wel helpt. De mensen denken van... Maar dan hebben we gewoon gelogen, ook. Weet ik veel, maar het klinkt toch mooi dat we op ons hoogtepunt stoppen. Dus als we winnen, dan kappen we ook met dat geschreeuw op de zondagnacht. Inderdaad hoor, lieve mensen, stemmen allemaal op ons, dan kappen we er gewoon. Ja, en voor degene die graag willen dat we doorgaan, als we winnen, dan blijven we nog doorgaan ook. Blijven we ook doorgaan, ja. Nou ja, ik vind het allemaal mooi. Ik ben moe zeg, hé. Waarom ben je nou weer moe? Ja, ik ben gisteravond in de kroeg blijven plakken weer. Dat is altijd zo. Je vader zeker weer. Ja, weet jij dat? Ja. Oh, vertel het eigenlijk. Nou, in ieder geval, Prinsjesdag komt eraan. En dan zou je zeggen, wat maakt mij eruit? Nou, mij helemaal niks. In ieder geval, bedankt voor het luisteren naar de echte Janne. En volgende week zijn we gewoon weer terug. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Is vast alweer iemand. Zo. Hele dikke knuffels en de kusjes. En heet ze poepjes komen binnenkort ook. Oh ja, je ziet poepjes wat. Nou, dag, tot volgende week. Tot zover echte Janne. Echte Janne. Hey, weet je wat ook met kool goed is? Als je een vrouw bent en je hebt pijnlijke borsten en je gooit die koolbladen erop, dan gaat het over die pijn waarschijnlijk, zegt men, die wordt minder. Ik doe dat onder mijn ballen, vaak. Ja. Nee, op zondagochtend, joh. Dan beginnen die dingen doen zeer. En dan leg ik ze gewoon allebei in een rode koolblad. Ja. En dan denk ik zo langzamerhand, ja, ik voel het wel weer oké. Maar goed, de vraag was dus, hoe gaan we dat doen, Pierre? Wat? Hoe gaan we wat doen? Die koolbladen, je legt gewoon je lul. Ja,